No kochani, już się nagrywa, także teraz trzeba uważać, co się mówi. Tak, żartuję tylko tak. Próbuję zagaić, żeby tutaj was skupić na naszym wspólnym rozważaniu. Czyli to nie ma transmisji, jest tylko nagrywanie. Tak, dzisiaj niestety nie ma transmisji, bo nie wzięliśmy laptopa. Jechaliśmy z morza. Możesz swojego iPhone'a tutaj wstawić w drugą stronę i zobaczymy. To da radę. To zobaczymy. Nie mówię, że mój jest lepszy, tylko no, pytanie, na pewno jest lepszy. Da radę. Bez dwóch zdań. Nikt nie ma lepszego telefonu. Dyktafon. Nagrywanie. Dobra, nagrywamy. Chodź. Kałusia. Łucja, tak. A druga? Alicja. Łucja i Alicja, tak. Biernusia. Jakieś może macie sprawy, coś takiego, zanim będziemy tutaj czytali, rozważali wspólnie? Ktoś z was może ma coś na sercu? Jakieś pytanie czy cokolwiek? A może króciutko, bo akurat ja sobie słuchałem takiego kazania na temat nakładania rąk i myślę, że jest to ogólnie temat, który jest w Biblii jest nazywany, że są to podstawy nauk chrześcijańskich, takie prostsze sprawy, tak? A w wielu zborach, między innymi w naszym, gdyby tak zapytać ludzi, jak to jest biblijnie, jak to powinno być, a patrząc w ogóle na praktykę w różnych zborach, dziwną praktykę, no to trzeba stwierdzić, że ludzie mają bardzo różne podejście i wydaje się, że często właśnie takie niebiblijne. Dlatego może byśmy króciutko powiedzieli coś na ten temat. No, żeby tak się pouczyć. Krótko i rzeczowo. Czy ktoś kiedyś na was wkładał ręce? No, tak. No tak. Przy jakiej okazji? Jak? U mnie było po chrzcie. Po chrzcie, tak? I jakie to miało znaczenie? W jakim to było w sensie? Takie błogosławieństwo od starszych zborów. Mhm. Czyli w akcie błogosławieństwa nakładanie rąk. Widzimy coś takiego w Biblii? Widzimy. Do życia z Bogiem. Okej. Okay. Ktoś jeszcze? Na kogoś? O zdrowie. W modlitwie o zdrowie. Widzimy jakąś taką biblijną naukę na ten temat? No tak, tak. Pan Jezus wyraźnie mówi, na chorych ręce tak kłaść będą, tak? Czyli tutaj widzimy wskazówkę Pana Jezusa, czyli dobre praktyki na razie. Na kogoś jeszcze wkładano ręce? Na mnie próbowała jedna osoba uwaść w Niemczech wkładać ręce, ale nie pozwoliłam. To było spotkanie. I chrzest Duchem Świętym, Basia mnie tam zabrała i to była, pamiętam, Kukce na imię, Chinka, uczennica Yonggi Cho. I ona tak podchodziła do wszystkich, tak właściwie podchodziła, ona tak biegała po tym zborze i tak nakładała na tego, a ja nic nie rozumiałam, co ona mówi, no. Ale przyszła taka myśl, ja mówię, że tu się dzieje coś niedobrego i zaczęłam, jej nie mogłam powiedzieć i tylko poszłam Bogu. Mówię, Boże, niech ona weźmie te łapy, tak się pomodliłam, niech ona weźmie te łapy ode mnie. Ona nie podeszła, ona w tym momencie uciekła. No, myślę, że Pan Bóg. No i potem ona dużo ludzi ze zboru doprowadziła swój, bo ona była lekarzem, jej mąż też, chirurgiem, mieli wielki dom i dużo ludzi wyprowadzili ze zboru. Nie, ona wszystkich młodych ludzi. I także potem złe rzeczy się dzieją. I ja wiedziałam, że to jest coś złego, nie? Zresztą kobieta. No to się zastanówmy nad tym właśnie. Jak to, czy można biegać i nakładać ręce? Nie czytamy o zakazie biegania podczas nakładania rąk, ale... A to chyba nie o to chodziło, nie w tym problem, że biegała, nie? Nie. Bo tak to podkreśliłaś, że biegała, więc ja tak zażartowałem, że z tym bieganiem, ale to chyba nie w tym rzecz. Sam fakt, że jakby chodziła, to też byś nie chciała. Problem nie był w bieganiu. Okej, okay, czyli teraz właśnie, czy kobieta mówiąca w nieznanym nam języku może na nas wkładać ręce i modlić się, czy nie, nawet w naszym języku modląca się? Nie, nie, ja uważam, że nie. Mhm. Żeby nam tylko pochopnie rąki nie wkładać, więc można to też, nie wiem, czy pociągnąć dalej, żeby nie dać na siebie pochopnie. To znaczy tam akurat nie to stwierdzenie, żeby pochopnie rąk na nikogo nie wkładać. A gdzie to jest? Może to zobaczmy. Tak, to dotyczy ordynowania na prezbitera, czy na... To nie znaczy, żeby w jakiejkolwiek, ale oczywiście możemy porozmawiać o pochopnym wkładaniu rąk w jakiejkolwiek innej sytuacji. Ktoś znajdzie, gdzie to jest? Ja mogę znaleźć. Muszę mikrofon wziąć. Tak. Zaraz to znajdziemy. Pierwszy Tymoteusza 5:22. Przeczytajmy to w kontekście. Starsi, a więc mowa jest tutaj o starszych, od 17 wiersza. Tak, dobrze jest ten pierwszy Tymoteusza? 5, dobrze. I teraz wiersz 21. Oświadczam przed obliczem Boga, Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów, byś strzegł tych spraw bez zastrzeżeń. Czyli wcześniej czytamy w kontekście najbliższym o starszych, którzy są godni podwójnego szacunku. I tutaj czytamy o napominaniu starszych w wierszu 20. Więc mówi, strzeż tych rzeczy bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego w stronniczości. Rąk na nikogo pochopnie nie nakładaj, ani nie uczestnicz w cudzych grzechach. Zachowaj siebie czystym. Czyli tutaj najbliższy kontekst jest starszych, ale to stwierdzenie nie jest jakoś ściśle powiązane bezpośrednio. Tak? On tutaj mu daje różne nakazy. Mówi, żeby nie był stronniczy, nikogo na nikogo rąk nie wkładał i nie uczestniczył w cudzych grzechach, żeby siebie zachował czystym. I dalej mówi, żeby wody już samej nie pił, ale też trochę wina, więc daje mu tutaj różne rady. Najbliższy kontekst jest rzeczywiście, dotyczy starszych, chociaż tutaj nawet nie ma mowy o ustanawianiu starszych, tylko mówi bardziej o odpowiednim traktowaniu starszych, zarówno w pozytywny sposób, ten podwójny szacunek, niektórzy mówią, że tu jest jakaś mowa o podwójnym wynagrodzeniu za ich pracę i za służbę, bo dalej jest mowa o tym młócącym bydlęciu, żeby mu nie zawiązywać pyska i godzien jest robotnik swojej zapłaty, czyli kontekst tutaj jest taki wynagrodzenia, więc z tym niektórzy to wiążą. A później jest mowa o oskarżeniu starszych i ewentualnym napominaniu tych, którzy grzeszą. Czyli tutaj to wkładanie rąk może być związane, ale nie jest to jednoznaczne chyba, nie? Tylko, no proszę, proszę. A ja mam inny przykład, że Paweł na przykład jak spotkał uczniów Pawłowa, którzy byli ochrzczeni chrztem Jana, to ich ochrzcił w imię Pana Jezusa, wtedy położył na nich ręce i wstąpił Duch Święty i mówili językami. Czyli tutaj mamy kolejny pozytywny przykład wkładania rąk z modlitwą o napełnienie Duchem Świętym. Czyli tutaj jakby podobna sytuacja, która tutaj miała miejsce. Dla ciebie był problem nie tyle, że ktoś się chciał modlić o chrzest w duchu, co bardziej, że to była ta Chinka. No. Taki miałam niepokój potworny i wiedziałam, że to jest złe. Mhm. Tymoteusza jeszcze 4,14 jest napisane: nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych. Mhm. No, wyraźnie. Czyli tutaj mamy jakieś udzielenie daru, któremu towarzyszyło proroctwo. Tak. Też widzimy w Dziejach Apostolskich, kiedy oni wyznaczali starszych przez nałożenie rąk, czyli też nakładali ręce na starszych. Ja akurat nie tego też doświadczyłem, że na mnie bracia nakładali ręce i jakby powierzając mnie Bogu do służby, do której Bóg mnie wybrał, przeznaczył. Więc też czegoś takiego doświadczyłem, że starsi bracia, kiedy rozpoczynałem służbę w kościele, modlili się o mnie, wkładając na mnie ręce. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że wkładanie rąk miało na celu dwie główne kwestie. Jedną to jest modlitwa o uzdrowienie, tak? A drugie właśnie, żeby kogoś powierzyć Bogu, takie błogosławieństwo do służby, to myślę, że stwierdzenie pochopnie nie wkładaj rąk bardziej by się chyba odnosiło do właśnie kogoś, jak chcę słowa użyć, ustanawiania kogoś do jakiejś służby, żeby to był ktoś kompetentny, w tym sensie pochopnie. Tak, jakby kontekst całego tego listu pierwszego Tymoteusza jest właśnie taki. Jak ma postępować w domu Bożym? Mówi o starszych, o diakonach i innych sprawach. Dlatego najczęściej tak się to interpretuje i jakby tego kontekstu się trzymamy. Jednak ściśle rzecz biorąc, nie można też wykluczyć innych kontekstów wkładania rąk przez Tymoteusza chociażby, który też był starszym i prawdopodobnie w różnych kontekstach, tak jak tu widzimy błogosławieństwa, modlitwy o chrzest w Duchu Świętym. Czyli teraz czy pochopnie będziemy się o kogoś modlić o chrzest w Duchu Świętym, kiedy na przykład nie jesteśmy pewni, czy on jest w ogóle nowonarodzony, ale on chce mówić językami, nie? I pomódźcie się o mnie, żeby mówił językami. No, raczej nie będziemy pochopni, żeby coś takiego robić, kiedy mamy wątpliwości co do nawrócenia człowieka. Czy nawet jeśli chodzi o uzdrowienie kogoś, czy jeżeli ktoś prosi o modlitwę o uzdrowienie, czy zawsze od razu powinniśmy wkładać ręce i modlić się, czy jednak czasami, wiesz, no są sytuacje, ktoś wiemy, że ciągle żre hot dogi, nie? Ale ciągle... Je. Żre. Trochę kultury. Się żre. Trochę kultury. No dobrze, niech będzie. Człowiek za dużo je, świnia żre. Za dużo je hot dogów, tak? Nie dba o siebie. Po prostu widać, że po prostu no, totalnie źle się prowadzi w takim sensie, ale ciągle mówi: bracia, módlcie się, bo brzuch mnie boli, bo nie mam siły na nic, jestem ciągle śpiący i tak dalej. Nie? No to chyba takiego należałoby najpierw napomnieć: bracie, weź się za siebie, weź, zacznij dbać troszkę o siebie, nie siedź po nocach do rana, no, zacznij się zdrowo odżywać, nie? Bo takie to już ludzie czasami chcą takiej łatwizny, nie? Po prostu niech się pomodlą tego i niech się stanie, nie? Albo ktoś ma z czymś problem, załóżmy z jakimś grzechem I teraz pomódlcie się, żebym nie miał problemu z tym grzechem. Nie? A nic nie robi, żadnych kroków nie podejmuje, żeby walczyć z tym grzechem. Pewnie, że się módlmy, ale teraz włóżcie na mnie ręce, żebym już tego czy tamtego nie robił, nie grzeszył. Nie? No to raczej nie widzimy takich pomysłów w Biblii, żeby w ten sposób postępować. Więc myślę, że to pochopne nałożenie rąk w najbliższym kontekście oczywiście, bo tutaj to też to dodanie tego uczestniczenia w cudzych grzechach jest tutaj też sugerujące, że jeżeli masz do czynienia z grzesznym człowiekiem i teraz włożysz na niego ręce, ustanowisz go starszym, czy diakonem, czy do jakiejś służby go poślesz, no to jego grzechy w jakimś mierze będą też twoją, będziesz uczestniczył w jego grzechach, będziesz winny tego, że go ustanowiłeś starszym i teraz on ma większe pole do grzeszenia, czy zakażania ludzi tym swoim grzechem, a ty w tym współuczestniczysz. Więc tutaj myślę, że tej pochopności nie powinno być, kiedy człowiek nie jest sprawdzony, tak jak czytamy, żeby tych młodych na przykład nie ustanawiać starszymi, tylko najpierw poddać próbie, przyjrzeć się, jak swoją służbę sprawują i dopiero, kiedy przejdą próbę, dopiero wtedy ich ustanawiać starszymi. Czyli musi być jakiś okres wypróbowania tych ludzi i upewnienia się, że to są odpowiedni ludzie, żeby takie służbę im powierzyć. Więc myślę, że tutaj jak najbardziej też jestem skłonny, żeby się ku temu skłaniać. Jednak sobie myślę o tych innych przykładach, chociażby tak jak tutaj. Przychodzi jakaś nieznana nam osoba, i nagle chce tutaj na nas ręce wkładać, nie? Bo dobrze no, by było na chwilkę się zatrzymać i chociażby porozmawiać na temat kompetencji do nakładania rąk, tak? Bo mamy tutaj starszego, czy tam prezbitera, czy biskupa, który ma glejt, żeby te ręce nakładać i nie robić tego pochopnie, ale pytanie teraz, czy każdy ma ten glejt, tak? Że każdy na każdego będzie nakładał ręce. Ja tak troszkę świadomie to mówię, bo te praktyki, które się widzi w zborach, to jest, że wszyscy na wszystkich wkładają ręce, tak? Nawet tak się zachęca do tego, połóż rękę i módlcie się o siebie, no i porozmawiajmy o tym. No, co myślicie o tym, bracia, siostry? O wszystkich wkładaniu rąk na wszystkich. Nie, nie prawidło to według mnie. Jeszcze raz nie napisane. Pan Jezus do swoich uczniów, których posyła, posyła ich, by wkładali ręce i później też daje tą zapowiedź o tych, którzy uwierzą, że ci, którzy uwierzą, czytamy, że na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Czyli nie mówi starsi, prezbiterzy, jacyś ludzie szczególnie wyznaczeni, tylko mówi, a ci, którzy uwierzą, takie znaki będą im towarzyszyły. I między innymi mówi, że będą na chorych ręce wkładać. Czyli tutaj wydaje się, że każdy wierzący z tego, jeśli jest wierzącym w Pana Jezusa, w jakichś sytuacjach może nakładać ręce na innych, nawet niewierzących, na chorych i modlić się o ich uzdrowienie. Wydaje się, że Pan Jezus coś takiego zapowiada, tak? Tak. Dla wszystkich wierzących. Ja mam jeszcze taką kolejną sytuację z dziejów apostolskich, kiedy Szymon Mak chciał kupić od apostołów ten dar dawania Ducha Świętego, tylko że no, tu jest opisane coś, jakby to się faktycznie działo. Oni tak. byli, Filip głosił, oni byli ochrzczeni w imię Pana Jezusa, ale jest napisane, że jeszcze nikt nie dostał Ducha Świętego. Czyli to było widoczne i namacalne, że można było zobaczyć, czy, że dane osoby dostały właśnie ten dar. No i no myślę, jeżeli ktoś został ochrzczony w Duchu Świętym, ma ten dar Ducha Świętego, no to wtedy może też innych. I też jest ciekawe, że on widział, że to gdy apostołowie nakładali ręce i tak. chyba nie było tak, że każdy, kto by nałożył ręce, bo on jakby chciał, żeby oni dali jemu taki, taką zdolność, taki dar. Czyli tutaj też widzimy, że w pewnych sytuacjach No jednak tutaj nie tyle, że są jakieś biblijne wymagania, co pewne raczej duchowe predyspozycje. Że pewni ludzie... To było widoczne na zewnątrz, że ten duch po prostu był dawany tym ludziom. Tak. I to nie było nic takiego, że nałożyli ręce, pomodlili się i czekamy, co się stanie, tylko to było ogólnie widoczne. Wszyscy wiedzieli o tym. Czyli jaki problem tutaj siostra miała, czy rozumiemy to, co siostra mówi, że tutaj mogła mieć jakieś obawy, żeby na nią jakaś nieznana jej osoba wkładała ręce, niby w dobrej intencji, prawda? No bo chciała się rzekomo modlić o napełnienie Duchem Świętym, więc to dobra intencja. Powinniśmy zabiegać o pełnię Ducha Świętego w naszym życiu. Tylko teraz właśnie kto chcielibyśmy, żeby o nas się modlił, o pełnię ducha w naszym życiu? Czy właśnie ktokolwiek nam zaproponuje, czy jednak chcielibyśmy będziemy wiedzieć, co to za osoba, wybiórczy, nie? W tym, więc... No właśnie, bo w tym momencie znowu trzeba by chyba powiedzieć, że to wkładanie rąk to nie jest tylko i wyłącznie fizyczny gest, że może to też być, bo wcale nie zawsze musi, tak, ale może być jakieś duchowe działanie i niebezpieczne. To stąd ta ostrożność jest jak najbardziej wskazana. Czyli obawiamy się, że ktoś może nam coś złego przekazać, wkładając na nas ręce? No. Na jakiej podstawie się tego tak obawiamy? Mamy jakąś biblijną podstawę, żeby się obawiać, że ktoś na nas dotknie i coś nam złego przekaże? So, teraz musimy się zastanowić nad biblijną, ale na pewno są historie, o prawdziwe, których się słyszy, tak, że chociażby mamy tą Żanetę, pamiętasz? Mhm. No. Nie, ja wiem, to ja na razie zacznijmy od biblijnych, bo ja wiem, że jest dużo świadectw, ale wiadomo, że na świadectwach nie to, że chcemy je lekceważyć. No tu akurat mamy świadectwo, ale... którego nie możemy nie wziąć poważnie. Tak. Natomiast zawsze zaczynamy od słowa. Szukamy, czy w Biblii mamy jakieś wskazówki, mamy jakieś przykłady, mamy jakieś coś, co... Nie wiem, czy to można pod to... Synowie z Ceby, jak próbowali, nie? To zostali tam poturbowani przez demony. Tak, tam nie czytamy, żeby oni wkładali ręce, ale że tam w imieniu Pana Jezusa, którego Paweł głosił, próbowali demona wygonić. I widzimy, że to... Dla nich się akurat nieźle skończyło, nie dla tego człowieka, tylko dla nich, którzy, bo ten człowiek miał jakiegoś demona. No. Ale czy mamy jakieś właśnie takie biblijne ostrzeżenia i historie czy przykłady, gdzie ktoś niepowołany, niewłaściwy dotknął, nałożył ręce i to komuś zaszkodziło, czy coś złego się wydarzyło? Mateusza Pan Jezus mówi, że jeżeli o demonach, jak zastaną mieszkanie posprzątane, to wezmą ze sobą 7 demonów. Czyli chodzi o to, że jeżeli do człowieka nie przyjdzie Duch Święty, no to zastaną mieszkanie przygotowane na imprezę demonów. Także to może też świadczyć o tym. Tylko czytam, mamy rzeczywiście taki kontekst jakichś innych osób, które w tym uczestniczą. Tam raczej czytamy o domu wysprzątanym, czy też właśnie człowieku, z którego wychodzi zły duch i potem przez to właśnie, że ten dom jest pusty, no to ten zły duch bierze kolejne duchy i przychodzą i stan tego człowieka jest gorszy niż poprzedni. Ale tam raczej nic nie czytamy o jakiejś ingerencji jakichś ludzi czy nakładaniu rąk. Ale to może świadczyć też o tym, że jeżeli Duch Święty jest w człowieku, to nic mu się nie może stać. No właśnie, tutaj się nad tym zastanawiam. Czy jeżeli jesteśmy ludźmi odrodzonymi, w których mieszka duch, o którym czytamy, że jest większy niż ten, który jest na świecie, I mamy taki fragment w liście Jana, że jeśli mamy namaszczenie od Boga, to zły nawet nie może nas tknąć. Czyli tutaj jakby nie wydaje się, żebyśmy jako ludzie odrodzeni z ducha byli zagrożeni wpływem jakichś złych ludzi, zdemonizowanych. Dlatego siostra poczuła od razu i nie chciała przyjść. Nie, nie chciała. Znaczy ja nie mówię, żebyśmy teraz świadomie się poddawali pod modlitwę jakichkolwiek ludzi, co do których mamy wątpliwości. Natomiast też nie wydaje mi się, żeby to było tak, wiecie, że teraz jakiś szaleniec na nas z tyłu podejdzie i nałoży nam ręce i jakieś zło nam przekaże i po prostu jesteśmy, wiecie, no tak przyjdzie jakiś Kaszpirowski i teraz będzie dotykał ludzi, czy nawet witam się z nimi, patrzył im w oczy i nie wiadomo, co strasznego przekaże, nie? Bo czasami myślę, taka paranoja niektórych ogarnia, że no jakby tutaj nie chciałbym być ostrożny, nie to, żeby teraz bądźcie, wiecie, ostrożni tak, tutaj. Nie chciałbym lekceważyć jakiegoś zagrożenia, ale też myślę, że no, mamy też nowotestamentowe takie dosyć mocne stwierdzenia, które jednak mówią o tym, że w Chrystusie mamy zwycięstwo nad mocami ciemności, a nie, że jesteśmy zagrożeni przez te moce ciemności, chyba że mówimy o ludziach świeżo nawróconych, jeszcze niedojrzałych duchowo, czy właśnie może jeszcze nienapełnionych Duchem Świętym w takiej mierze. Natomiast pytanie, na ile człowiek, który trwa w modlitwie, trwa w Słowie, trwa w Chrystusie, powinien w jakiejkolwiek mierze obawiać się mocy demonicznych? Tak mi się wydaje, że znaczy wydaje mi się, no akurat tego to jestem pewien, że tak długo jak człowiek nie robi jakiś głupot świadomie, to w zasadzie nie ma takiej opcji, żeby coś złego się stało. Jednak jest Słowo Boże, które mówi, że ten, który jest w nas, jest mocniejszy. I teraz, jeśli ja nie robię żadnych głupot, tak jak powiedziałem, to jeśli na przykład w jakiejś sytuacji mogę nie mieć świadomości zagrożenia, to no, tutaj to Bóg na pewno już jakoś specjalnie, trudno mi to tak powiedzieć, jak to się odbywa, bo to nie jest matematyka, prawda, ani fizyka, że można jakieś wzory zrobić i wychodzi wynik. Ale wiem, że Bóg chroni swój lud, jeśli lud robi coś w nieświadomości. Natomiast jeśli człowiek świadomie coś zrobi, to rzeczywiście naraża się na problem. Bo mamy to, tylko króciutko, tylko ten wiersz zacytuję, gdzie jest napisane, żebyśmy nie dawali przystępu diabłu, czyli tutaj to, co Sławek chyba mówi, nie? Że jeżeli dajemy przystęp diabłu, otwieramy furtkę, czyli otwieramy jakąś furtkę, idziemy, nie wiem, na seans spirytystów i ciekawi jesteśmy, jak oni to robią, co tam się dzieje i no, mamy jakieś... No, czyli jednak zagrożenie jest. Tak, więc właśnie tutaj teraz musimy teraz to odróżnić, kiedy jest, a kiedy nie ma. Tak? Ja nie mówię o takim zagrożeniu, że teraz przyjeżdża ktoś, kto jest, załóżmy, polecany nam jako brat, słuchamy go, głosi słowo, wydaje się, że zdrowo głosi, dobrze naucza. I teraz, załóżmy, proponuje modlitwę, że ktoś chce, żeby się o niego pomodlił. To raczej, jeżeli tutaj nie widzimy niczego takiego, no to raczej chyba i słuchamy, jak się modli, co, jak to wygląda. No to nie wiem, czy tu jest jakieś zagrożenie. No właśnie weźmy o tym, dwie kwestie. Nie wiem, kto z was oglądał Uwaga Kundalini. No ja widziałem. I to jest coś, gdzie właśnie przez nałożenie rąk przekazuje się takiego ducha. Tylko komu? Komu? Ludziom nie do końca chyba świadomym tego, co robią. Ale właśnie w związku z tym spróbujmy na przykład popatrzeć na takie społeczności jak Kościół Mocy czy Kościół Chwały, gdzie tam takie się dzieją rzeczy, że się włos jeży na głowie i pytasz się, co tam się dzieje, co tam za duch jest. I pytanie teraz, czy wszyscy tam, w związku z tym, że mogą się tam znaleźć osoby jakby no nieświadome, tak? No myślą, że biorą wszystko za dobrą monetę. No, myślą, że to jest Boże dzieło. Idą tam, są Bożymi dziećmi, idą tam, ale nie widzą, tak? Dali się w jakiś sposób oszukać. I tam na nich coś, jakieś czary są odprawiane. Pytanie, czy oni są bezpieczni tylko dlatego, że są nieświadomi, czy jednak są w niebezpieczeństwie? No, tu bym zadał pytanie. To też Paweł mówił o osobach świeżo nawróconych. No bo jednak jak ktoś jest ileś lat wierzący i czyta zna Biblię i wchodzi w takie miejsce, to od razu mu się lampka zapala. Zależy w jakiej społeczności się wychowywał, przebywał. Można być 30 lat w jakimś zborze, tak? A mieć wiele rzeczy totalnie niepoukładanych jak trzeba. Może tak, jeżeli 30 lat czytasz Biblię, no to masz pewne rzeczy poukładane. Można być świadkiem Jehowy, czytać 30 lat Biblię i nie mieć poukładanych rzeczy, także... Tak. To jest coś dziwnego. Ale też można być świadkiem Jehowym i być niewinnym, ale to też może mieć coś wspólnego z napełnieniem Ducha Świętego. Mówimy, że na przykład apostołowie, jak Piotr z Janem zostali ubiczowani w świątyni i się modlili, żeby z odwagą głosić, no to ponownie na nich wstąpił Duch Święty. No to zostali jeszcze bardziej napełnieni. Czyli to napełnienie Duchem Świętym to jest pewien proces. Mhm. Jeżeli jesteś w zborze 30 lat na przykład i siedzisz, nic nie robisz i nie masz tego Ducha Świętego i wtedy szukasz jakichś emocji, idziesz do różnych takich wtedy organizacji, które taką emocję tobie ofiarują. I możesz być dzieckiem Bożym, a możesz nie mieć Ducha Świętego, który ci ostrzeże przed tym. Bo już straciłeś to po prostu przez tyle lat, nie napełniając się tym Duchem. Tutaj myślę, że jakby powinniśmy, biorąc pod uwagę te przykłady, które podałeś, Kościół Mocy, Kościół Chwały, czy tego typu grupy Domata tutaj swego czasu w Gdyni i inne tego typu miejsca, gdzie ludzie, no to nie jest tylko kwestia, że ktoś wkłada ręce, tam jest cała masa rzeczy, które są niebiblijne. Jest wiele różnych nauk, wiele różnych praktyk, które nie są biblijne. Tak, ale poczekaj, bo zobacz. To, że są... to wkładanie tych rąk jest tylko jednym małym elementem całego problemu tych społeczności. Zgadzam się, tylko że my musimy spojrzeć na tą kwestię niebezpieczeństwa wkładania rąk, bo to, że pójdziesz gdzieś i posłuchasz czegoś i będziesz patrzył, jak ludzie się jakoś dziwnie zachowują i coś robią, to jest... Jest to jakiś tam wpływ, tak, ale myślę, że wpływ przez nałożenie rąk, gdy stwierdzamy, że tutaj jakaś moc może być przekazana, to mamy jednak większy kaliber. Dlatego właśnie myślę, że tutaj to wkładanie rąk wiąże się jednak z pewnym przyzwoleniem, wiąże się z pewnym współuczestnictwem w czymś. To nie jest tak, że chyba, że ktoś na ciebie naskoczy z tymi rękami, w niektórych miejscach też to możliwe, ale raczej normalnie, generalnie, może tak, generalnie, kiedy ktoś na nas wkłada ręce, to my zazwyczaj chcemy, żeby na nas wkładał ręce, czyli tutaj dajemy jakieś przyzwolenie. W jakiś sposób chcemy uczestniczyć w czymś, co ten ktoś czy ta grupa ma do zaoferowania. I tutaj, myślę, się otwiera niebezpieczeństwo, no tak, kiedy zostaniemy już zwiedzeni w naszym umyśle na przykład w takich grupach i prosimy takiego Coreńskiego czy innego, żeby się o nas modlił. Dajemy się uwieść czemuś już i już gdzieś nasze serca dają się, no, otwierają się na coś złego. Więc tutaj widzę niebezpieczeństwo, bo ten akt nałożenia rąk, to jak widzimy w tych przykładach, które wymieniliśmy, jest właściwy i słuszny, ale chyba zawsze w kontekście zdrowej nauki, w kontekście zdrowej wiary, w kontekście robienia tego w imieniu Jezusa prawdziwie. Wtedy to jest błogosławieństwem. Więc jeżeli to jest błogosławieństwem wtedy, to w każdym innym przypadku raczej nie będzie. Więc tu się, że tak powiem, tu jest niebezpieczeństwo. Nie w samym włożeniu rąk, tylko w tym, w jakim imieniu ktoś tam coś robi. Nie to chodzi, co mówi, jakie imię, to wiemy, że to nie o to chodzi, bo imię Jezusa może być na ich ustach, tylko chodzi, czy to rzeczywiście jest w imieniu Jezusa, czy to jest w posłuszeństwie Jezusowi, czy to jest w duchu Pana Jezusa, czy to jest w czymś innym. Dobra, ale musimy znowu, po tym co powiedziałeś, musimy wrócić do odpowiedzi na pytanie, czy włożenie rąk jako fizyczny gest jest czymś więcej i przez to jest czymś bardziej niebezpiecznym niż słuchanie kogoś, czy nawet ktoś się tam o ciebie modli, czy ty powiesz amen na to, czy nie powiesz, to też trzeba by się zastanowić, czy to ma znaczenie. No ale powiedzmy, że nie powiesz amen, ktoś tam się modli o ciebie, coś tam, raczej to nie ma takiego wpływu. A jeżeli już mamy to włożenie rąk... Znaczy może mieć wielki wpływ. Posłuchanie zwodziciela może mieć... Może mieć, ale w konsekwencji jakiejś tak, tam, a nie, że tak powiem, bezpośrednie takie, że on ściągnie na ciebie przekleństwo, bo się pomodlił. Tutaj bym tak nie patrzył na to tak poważnie, że tak powiem, jak na to nakładanie rąk. Paweł już odpowiedział na to pytanie, bo powiedział, że jeżeli dajesz na siebie nałożyć ręce, to oznacza pewną współpracę. Współuczestnictwo. Współuczestnictwo. To jest jakiś taki gest wspólnoty. To... Tak, ale można być bardziej lub mniej świadomym, można być niedoinformowanym, można być nieświadomym. I teraz pytanie, czy nasza nieświadomość zawsze chroni nas przed tym niebezpieczeństwem, które na nas przychodzi, czy nie? Więc ja powiem tak. Dla mnie sam gest niekoniecznie musi być czymś groźniejszym. Podam przykład. Jedziemy gdzieś na wakacje, idziemy odwiedzić jakiś zbór, którego nie znamy. Po prostu nie było możliwości sprawdzić, kto to jest, co to jest. No, znaleźliśmy, pisze baptyści, pisze zielonoświątkowcy. No, zobaczymy, co to jest, nie? No i w drzwiach nas witają i dają nam misiaszki, wkładają na nas ręce, jakby nie było. My tutaj tego nie traktujemy jak wkładanie rąk, my traktujemy jako przywitanie, ale oni są tacy serdeczni wszyscy i wszyscy na nas ja ręce tego wkładają. Nie nazwał wkładaniem rąk. No, nie, tego byś nie nazwał, ale czym się to różni od tego, że ktoś położy tak, a ktoś się weźmie tak? No, nałoży na ciebie ręce. No, dobre pytanie, trzeba na to odpowiedzieć, no. Ja się bym nie obawiał, że teraz ktoś, wiecie, jakiś mnie szaleniec, załóżmy, że to jest zbór szaleńców i jakiś po prostu ludzi pokręconych totalnie. I teraz, że oni, załóżmy, oni w ten sposób myślą, oni tak każdego witają i na niego ręce wkładają. Oni tak myślą, ty nie wiesz oni o tym. Oni mogą sobie myśleć. No właśnie o to chodzi. więc oni mają taką praktykę, bo oni wierzą, że to ma moc. Że jak na kogoś włożą ręce, przytulą, to już jest nasz. Już nas pokocha, my go kochamy i my mu przekażemy to cudowne, co my mamy. Natomiast ty raczej nic na ciebie nie wlezie przez to. Tak. Bo ty w niczym świadomie... Dlatego mówię, tak ważna jest nauka. Tak ważna jest to, co się dzieje i co ty rozpoznajesz, z czym ty się godzisz, z czym się nie godzisz i na ile się temu poddajesz. To jest dla mnie istotne, bo jeżeli ty nie jesteś, nie wiesz, kto to jest, przyjmujesz to za gest miłości, to żaden demon w ciebie nie wlezie wtedy raczej, nie? Dopiero wtedy, kiedy widzisz, że tam zaczynają, wiesz, jakieś szaleństwa robić, fikołki, piać jak koguty i nie wiadomo, co wyrabiać i wtedy idziesz tam, żeby się o ciebie pomodlili, no to coś z tobą jest nie tak, nie? Że ty chcesz w ogóle takim ludziom, żeby się o ciebie modlili. Wtedy dajesz drapaka i uciekasz, jak ja mi mówię, jesteś normalny, czytasz Biblię, widzisz, że to szaleńcy, to po prostu mówisz... Żegnam was i nie chcę mieć z wami nic do czynienia. Nawróćcie się do Pana Jezusa, co wy tu wyrabiacie. To my nie mamy z tym problemu. Ludzie, że tak powiem, oświeceni, tak? Znający Bożą prawdę, tak? Ale mamy ludzi, tak jak chociażby powiedziałeś, jakiś właśnie młody w wierze i wszystko bierze za dobrą monetę. No są różne zbory, tak? Trafiasz do takiego zboru, a trafisz do takiego i nawet nie wiesz, co tam się z tobą duchowo, czy coś się stało, bo to jest też pytanie, czy w związku z tym, że jesteśmy nieświadomi, jesteśmy chronieni? To jest pytanie. Ale w kontekście gestu samego nakładania rąk, to jak czujecie, to jako coś jakby mocniejszego w momencie, gdy mamy historię, w którym ktoś mówi nieważne w jakim zborze, co wiemy, tylko że to ja się o ciebie pomodlę i czy jest różnica, czy ta osoba stoi i nas trzyma nad nami ręce, albo w ogóle nie trzyma sobie ręce luźno i się o nas modli tak samo, czy fizycznie dotknie nas tymi rękoma, czy jest jakaś różnica? No właśnie, to jest pytanie. No bo też dajesz przyzwolenie, żeby się o ciebie pomodlił. Więc właściwie, czy ten sam gest, który mówi to samo, myśli to samo i czy położy na ciebie ręce, to rzeczywiście jest coś więcej? Można coś powiedzieć? No jasne, jasne. Musimy się trzymać Słowa Bożego. I w Słowie Bożym Pan Jezus powiedział tak. Kto wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła swoje owce i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, bo wiedzą, że to jest głos obcego. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosów obcych. Z tego by wynikało, że jednak człowiek, który jest zrodzony z Ducha Świętego, to tak jak powiedziałem, no chyba przez swoją jakąś nonszalancję może wpaść w jakieś tarapaty, ale tak jak czytając ten fragment Słowa Bożego i tam jest jeszcze to jakoś potwierdzone w innym momencie, to człowiek, który jest zrodzony z Boga, słyszy głos Boży. Nie może nie słyszeć. Człowiek, który jest zrodzony z Chrystusa, który mieszka Chrystus, słyszy Jego głos. Ja pamiętam, jak ja kiedyś byłem w Anglii, pojechałem tam do Anglii na parę miesięcy, wylądowałem w miasteczku, dali mi jeden dzień wolny, tak, przed pracą, prawda? No i ja sobie poszedłem po tym miasteczku i od razu pierwsze, co to kościoły zobaczyć, nie? Gdzie ja jestem na jakieś kościoły? Ja byłem dużo młodszy w wierze. I zobaczyłem, tak sobie wycyrklowałem ten i ten, bo tak blisko siebie było. Ja sobie myślałem, jak będą mieli wolne, to pójdę i tu, i tu. I rzeczywiście na następny dzień jakoś to tak się fajnie złożyło, że one, te społeczności, te zebrania były jedno po drugim. I powiem wam, że jak wszedłem do jednego, od razu wiedziałem, że coś tu nie wiem. No nie wiem, nikt nie mówił, znaczy głos pasterza mi mówi. Ja osobiście po prostu wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Na pewno. Z kolei poszedłem za jakiś czas do tego drugiego i powiedziałem, to jest to. To jest to i byłem przekonany i rzeczywiście tam zacząłem chodzić. I chodziłem do czasu mojego wyjazdu z tej Anglii. I poznałem ludzi i się okazało, że rzeczywiście, jak na naprawdę warunki angielskie, to był bardzo porządny zbór. No. Bardzo porządny taki, no, gdzie była i bojaźń Boża, i miłość Boża, i wszystko, co czytamy w Słowie Bożym. Dlatego na pewno trzeba być ostrożnym, ale z drugiej strony nie można być na tyle ostrożnym, wiecie, żeby się bać cienia wręcz, nie? Bo tak jak ja się będę wszystkiego bał, no to może się okazać, że ja będę bezużyteczny w ogóle w tym Kościele Jezusa Chrystusa, bo będę się wszystkiego bał. I tutaj trzeba, tak ja bym powiedział, balansować, czego jestem pewien, że nie, to po prostu nie i koniec. Natomiast jeśli czegoś jestem pewien, że tak, to wchodzę to z pełną ufnością i idę w to. Natomiast kiedyś, jak czegoś nie jestem pewien, no to ja osobiście też bym zalecał, żeby pochopnie też w to nie wchodzić. Czego jestem pewien, tak jak tutaj był ten przykład, że przyjeżdża jakiś brat, który jest sprawdzony, którego my znamy, wiemy, że to jest brat w Chrystusie, który jest dzieckiem Bożym, który jest sługą Bożym. No to nie ma co, wiadomo, nie ma co tam tutaj za wiele kombinować, no tylko no to jest człowiek, który przyszedł, żeby razem z nami być i razem spędzić dobry czas. Natomiast jeśli kogoś nie znamy, to bez sensu by było już z nim tam się bratanie, żeby na mnie ręce wkładał i tak dalej. No w zasadzie to tyle, także no widzimy tu wyraźnie, że człowiek, który jest zrodzony z Boga, no po prostu Jezus powiedział to słowo, że on wie, on zna głos swojego pasterza. Chyba, że ktoś, tak jak mówię, ma jakieś wątpliwości, no to rzeczywiście, jak ma wątpliwości, to lepiej nie, bo się wystraszy i potem sobie tylko biedy narobi. Ale jeśli słyszy ten głos Boży i nie ma wątpliwości, to po prostu diabeł nie może dotknąć. No nie ma takiej opcji. No diabeł nie może sobie tak, wiecie, wchodzić, wychodzić, tutaj zahachmęcić i tak dalej, i tak dalej. Po prostu diabeł jest diabłem, a Pan jest Panem i On jest nad wszystkim. Tak ja uważam. Weźmy przykład naszego niedzielnego nabożeństwa i tej modlitwy tego brata Janka o mnie, który podszedł, zapytał, czy może się pomodlić. No, ja go troszkę już znając, niektórzy z Was go lepiej znają. Tutaj on w środę był chyba z dwa razy. Ja z nim miałem trochę jeszcze rozmów i tak dalej. Nie, on jest w Wielkiej Brytanii. I tutaj się pomodlił i dla, myślę, w większości z nas pewne elementy tej modlitwy były czymś raczej nie tyle nowym, co czego nie praktykujemy. Tak nie widzimy, żeby było to właściwe, tak bym powiedział. Czymś niewłaściwym, tak? Nie do końca biblijnym. Może powiedz dla tych, co nie słyszeli. On powiedział mniej więcej coś takiego w tej modlitwie: nie zgadzamy się z tą chorobą, nie? Nie zgadzamy się z tą chorobą. No to były jakieś tam dwa takie chyba powtórzenia. I nie później... wiem, czy nie było sprzeciwiamy się też. No to chyba na jedno wychodzi tam, podobnie, nie? No. I tam w pewnym momencie też tam jakoś tak się pomodlił, tak nam krzyknął, tak? Tak, tak. Czyli to, no, jakby to miało mieć jakieś znaczenie. Więc teraz pytanie... To, że my nie mamy takiej formy i nie używamy takich właśnie sformułowań ze względu na nasze też przekonania, tak? Tutaj jakby nie mówimy do choroby, jakby ona była osobą, czy nie wiem teraz, co by miało znaczyć ten nasz sprzeciw. Że jakieś ogłaszanie takich rzeczy, które mają się wydarzyć. No. Więc z tego powodu nie widzimy takich biblijnych wzorców i stąd czegoś takiego nie robimy. No ale teraz ten brat to zrobił i pytanie, czy to jakoś może zaszkodzić, czy to może coś, nie wiem, coś przez to złego się wydarzyć. No jakby na tyle, ile znam tego brata, ja mogę mówić za siebie, tak? Bo tutaj każdy z nas mógł to inaczej odebrać. Ja na tyle, ile go znam, to wiem, że jest to kochany brat, który po prostu akurat nie do tej pory obracał się w takich społecznościach, czy może w jednej takiej społeczności, nie wiem, czy było ich więcej, czy jedna, w której się czegoś takiego nauczył. Bo to są rzeczy, które nie pierwszy raz słyszę i widzę, więc wiem, że niektórzy mają takie praktyki, że dupią, klaskają, pstrykają, czy jakieś tam właśnie wypowiadają zdania typu sprzeciwiam, gromię, związuję i tak dalej. Nie? I na koniec oczywiście pieczęć w imieniu Jezusa. Jezusa oczywiście, tak? To wszystko robią. A najlepiej kilka razy w imieniu Jezusa, żeby to wyraźnie wybrzmiało. No, więc jako, że jakby dla mnie jest to zrozumiałe, że są to wyuczone rzeczy, przejęte skądś tam, z którymi my się nie zgadzamy, my ich nie praktykujemy, więc ja z tym bratem porozmawiam i powiem mu: bracie kochany, pogadajmy o tej modlitwie i wiadomo, że trzeba z nim to wyjaśnić, tak? Żeby nie było kolejnych tego typu modlitw i konsternacji zborowych. Natomiast jakby nie widzę zagrożenia duchowego w czymś takim. No tak, ale podałeś tego brata. No, właśnie o to chodzi. Przykład. Gdyby to był ktoś inny, to przyjechał. No Ceroński by przyjechał na przykład. Nie, no to wiadomo, że tam w Ceroński. Ale mówię, ktoś, kogo byśmy nie znali. Bo wiadomo, jak przyjdzie jakiś Ceroińskiego znamy, ale gdyby on przyjechał, gdybyśmy go nie znali. Tak? Siedzi grzecznie w ławeczce. No bracie, czy mogę się pomodlić? I załóżmy, że ty nieświadomy rzeczy, no też taki nierozgarnięty trochę i mówisz, no to się pomóż, jak tak chcesz, widzę serce w tobie. I on te kundalini na ciebie zrzuca. I teraz, nie, bo to są ty, ale to są rzeczy, które nie wchodzą na chubę. Rozmawiamy o... Ale co wtedy? Rozmawiamy... Nie, może obcy przyjechać, to akurat Może przyjechać, może nawet słuchać, nawet się nawrócić może. Mówimy o duchowych rzeczach, które dzieją się gdzieś tam wokół nas, czy pośród nas. I rozmawiamy o tym, czy wkładanie rąk jest niebezpieczne, jako duchowa kwestia wyrażana fizycznym gestem, czy nie jest. Jeżeli stwierdzimy, że jest, to no, do czegoś dojdziemy. Jeżeli stwierdzimy, że nie jest, no, to nie będziemy się przejmować, że ktoś na nas ręce wkłada. I myślę, że na tym powinniśmy się skupić. Nie, no tak, oczywiście. Tutaj cały czas, no chyba myślę, że się zgadzamy z tym, że to nie jest jakiś pusty gest, że to jest wyraz jakiegoś reprezentowania albo właśnie Pana Jezusa, bo w Jego imieniu wkładamy te ręce, więc jest to, jakby robimy to w posłuszeństwie Jego słowu, Jego nauce, w odpowiednich sytuacjach. I rozumiemy, że jeżeli ktoś to robi w jakiś inny sposób, no to też towarzyszy, może temu towarzyszyć jakieś duchowe przeżycie, jakieś duchowe zjawiska. Tylko teraz mówimy o dwóch rzeczach. Mówimy o tym, czy każdy, kto na nas próbuje coś nam przekazać i nam coś dać i nas czymś zarazić, czy jest dla nas zagrożeniem, jeżeli my na przykład, mówię, totalnie nie jesteśmy świadomi tego i my mamy zupełnie inne zrozumienie, intencje, a co innego w sytuacji, kiedy świadomie się poddajemy pod wpływ takowych ludzi, czy też mamy zaskoczenie, tak jak tutaj, byliśmy zaskoczeni i teraz czy mieliśmy bratu przerwać i go zawstydzić przed całą społecznością i go od razu wyprostować, czy mogliśmy to przełknąć i na spokojnie, że tak powiem, wyjaśnić to przed zborem. Ja myślę, że trzeba to wyjaśnić, że dobrze w niedzielę byłoby króciutko się do tego odnieść, a z bratem porozmawiać na osobności, żeby go nie zawstydzać, bo to wiemy, że, znaczy ja na tyle, ile go znam, mówię, widzę w nim szczerego, fajnego brata, który zrobił to z takiej miłości, z dobrą intencją i teraz nie widziałbym słusznym, żeby mu przerwać tą modlitwę i go zawstydzić przed całym zborem w takiej sytuacji, kiedy wiem, że jemu nie towarzyszy jakiś duch kundalini, tylko po prostu takie ma... No, na przyuczone jakieś, nie chcę tego źle nazywać, no. Więc to jest jedna rzecz, to musimy to odróżnić, żeby to dobrze odróżnić. Od ludzi, którzy załóżmy, przyjechałby ktoś, kogo zupełnie nie znamy i teraz nagle, wiesz, przed modlitwą, czy w czasie modlitwy zaczyna się jakoś dziwnie modlić, no to wiadomo, że nie powiemy amen i potem podejdziemy do niego i porozmawiamy. Może... Albo jakby chciał właśnie teraz jakaś tam, modlimy się o jakąś siostrę, załóżmy, i on też tam, nie wiem, chce jakieś tam swoje odprawiać rzeczy nad nią, no to... No to właśnie, bo dotknąłeś pewnej kwestii, czy przerwać i zawstydzić, no i myślę, że... Zależy właśnie kogo. Jak przyjdzie jakiś obcy i teraz się wyrywa i coś takiego robne, trzeba go zatrzymać. No właśnie, o to chodzi, że czasami te konwenanse musimy odłożyć na bok, a tu kwestie są poważniejsze. No bo taki nasz Krzysiu, kochany, nie ty Krzysiu, to ten drugi, nie ty Krzysiu. Jest tu jeszcze jakiś Krzysztof? Mieliśmy tutaj, no to mogę mówić, bo to było tutaj, się działo między nami, tak? Jego pewne modlitwy. Mieliśmy pewien taki, no jak to powiedzieć, konsternację, o jak tutaj, ale on się szczerze modli, na tyle ile go znamy, no po prostu jest to nasz brat, który jeszcze jest taki jaki jest, kochamy go i chcemy mu pomagać i jakby przełykamy to, no nie robimy z tego wielkiego halo. Bo rozumiem, że on jest na takim etapie i w taki sposób pewne rzeczy wyraża. Więc ja myślę sobie, że jest wiele rzeczy, które możemy przełknąć. Możemy jakoś do nich podejść tak, że od razu nie dopisujemy do nich jakichś duchowych niebezpieczeństw. A są inne sytuacje, o których też tutaj mówiliśmy, że dostrzegamy pewne duchowe jakieś tutaj zagrożenia. No mieliśmy taką osobę, która przyszła i chciała nam prorokować, tak? No. Zgody nawet. No, więc żeśmy od razu powiedzieli, że nie, że tutaj czegoś takiego nie, ale on też się no właśnie wyrywał i pchał, nie? Pamiętacie, kiedyś mieliśmy sytuację, ci Amerykanie przyjechali, co Karolina Pol ich zaprosiła i oni też tam pstrykali i tam krzyczeli. Modlił się o wydłużenie nogi, bo stwierdził, że mam krótsze. No i teraz co? Byliśmy zaskoczeni, tak? Byliśmy zaskoczeni. Po prostu ktoś nam ich polecił, nasza siostra ze zboru ich przyprowadziła, poleciła i była pewna konsternacja, co teraz zrobić, tak? To nie była konsternacja w moim przypadku. W moim przypadku było oczekiwanie, że on się pomodli o moją rzekomo krótszą nogę, bo ja nie wiem, czy miałem krótszą, i że mi ją wydłuży. To nie była konsternacja. No. Ja się poddałem temu. No. No. Natomiast konsternacja była dla mnie, który dla ciebie była, a słyszałem, jak oni się modlili tam o kogoś, właśnie przeklinając tą chorobę i tak dalej. Aha, okay. Ja rozumiejąc ich po angielsku, modlących się w ten sposób, już od razu nabrałem pewnego jakiegoś dystansu. U ciebie już się czerwona lampka zapaliła, u mnie nawet pomarańczowa się nie zapaliła. Nie no, bo tam akurat nie wiesz, miałeś krótszą nogę, chciałeś się zrobić. Kto by nie chciał mieć równych nóg, no? Pewnie. Zboże wiadomo jest, zboże jest pewien porządek ustanowiony, którego absolutnie nie można zmieniać, dlatego bo Bóg jest Bogiem porządku i zboże Boże też musi być porządek. I tak jak tutaj było to w niedzielę, no wiadomo, Paweł zna tego brata, no modli się, no niech się modli w swojej gorliwości. Nie spodziewałem się, że będzie tak się modlił. Natomiast nie podejrzewam, żeby jak ktoś inny w ogóle z ulicy przyszedł, chciał się za Pawłem modlić, bo mam mieć operację ewentualnie, no to Paweł mówi, no dobra, to się pomogli. Na pewno by tak. No tak. Czyli tutaj będąc w zborze, można powiedzieć, jeśli są starsi, prowadzeni przez Boga, no to, a za takich uważam nasz zbór, to po prostu nie ma takiej opcji, jesteśmy bezpieczni. Natomiast może być troszeczkę problem, wiecie, jak ktoś gdzie indziej chodzi, a jeszcze większy problem, jak jeszcze w ogóle, że tak powiem, łazi po zborach, to tutaj trzeba być troszeczkę bardziej ostrożnym, ale to też po prostu nie za bardzo się w nie angażować w jakieś takie sytuacje. Jeśli ktoś nawet będzie chciał na mnie tam ręce wkładać, kiedy ja będę w innym zborze, powiem, nie, dziękuję, to ja już wolę iść do swojego zboru, gdzie wiem, że gdzie jest ten porządek Boży i mi się po prostu duchowo nic złego nie ma prawa stanąć. I tak to mniej więcej by wyglądało. No, u nas, no nie wyobrażam sobie, żeby była dopuszczana jakaś taka sytuacja. Także no, chyba możemy być spokojni w tej kwestii, prawda? Poza tym chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że zagrożenie to nie jest tylko modlitwa. Poprzez modlitwę, poprzez włożenie w rąk. Innymi zagrożeniami może być na przykład przeklinanie kogoś. Ja tego tak nigdy jakoś nie doświadczyłem, nigdy się nawet nad tym nie zastanawiałem, ale ostatnio często się spotykam z ludźmi, którzy mnie mijają gdzieś tam idąc, oni bluźnią, bluzgają i to tak mnie czuję, że nigdy tego tak nie odbierałem, ale taki niepokój, taki źle się z tym czuję, prawda? I jakbym jakoś dał sobie upust, że ojej, bo co teraz będzie, no to wiecie, zgodnie z wiarą może mi się stać. Natomiast jeśli moja wiara jest na tyle ugruntowana, że ten, który jest we mnie większy, to zły nie ma do mnie przystępu, to nie trzyma na powierzchni wody, że to się, i, że tak powiem, nie wchodzi we mnie. Tak to powiem wprost. Inną jeszcze kwestią jest muzyka. Może sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale muzyka może bardzo oddziaływać na nasze życie duchowe. I to szczególnie ta muzyka, oczywiście mówię tu o muzyce takiej, no jakiś tam heavy metal rock, czy coś takiego podobnego. To jest bardzo niebezpieczne. To akurat jest bardzo niebezpieczne. I z tym możemy się spotkać na co dzień. Ja pamiętam, miałem takie doświadczenie życiowe, kiedy byłem bardzo młody w wierze, parę miesięcy chyba, i sobie zasnąłem, i we śnie słyszę muzykę, i to była muzyka Michaela Jacksona. Tam jakieś BDG, tam te Biggie Bassy. On tam sobie tańczy, śpiewa, i normalnie we śnie słyszałem tą muzykę. I potem pokazała się taka u góry, tutaj pamiętam, jak do dzisiaj, płyta. I ona tak się kręciła, tak jakby ta muzyka kręciła, znaczy była słyszana w rytm tej płyty. I to coraz bardziej przyspieszało, i ta muzyka w pewnym momencie się zrobiła taka diabelska już totalnie, nie? I co ciekawe, ta płyta, ona się zaczęła zmniejszać pod wpływem tej coraz większych obrotów, ale jednocześnie z tego czubka zaczął taki czub jakby wychodzić i coraz bardziej w którymś momencie zrobiło się takie szydełko, jak wiecie, jakie jest szydełko do szydełkowania, taka szpica po prostu, nie? I to już tak grało, nie wiadomo jak szybko, to takie nerwowe po prostu było. I ta szpica, co ciekawe, oderwała się mnie we śnie, walnęła w policzek. I ja się obudziłem i powiem wam, że na tym policzku miałem ślad. No. Po prostu diabeł się dotknął mojego policzka. Spoliczkował mnie, można powiedzieć. Także tutaj jeśli chodzi, o co mi chodzi? Że Ale ty słuchałeś jakiejś takiej muzyki? Czy to było coś związane z... Znaczy ja słuchałem w świecie, no to wiadomo, ja pracowałem w dyskotece przez 4 lata. Tak. Poczekaj, ale to byłeś młody wierzący i wtedy już takiej muzyki nie słuchałeś. To był raczej taki sen połączający. Ale jak to odebrałeś, coś z tego wziąłeś, jakąś lekcję, to coś było dla ciebie, jakieś objawienie czegoś? Dla mnie to było takie objawienie, że świat duchowy istnieje. Ja tam byłem wierzący jak parę tygodni, może nie wiem, 3-4 tygodnie, że jest coś takiego jak świat duchowy, że jest coś takiego jak diabeł, że jest coś takiego jak zagrożenie i to nie są po prostu żadne żarty, prawda? To było namacalne. I miałem taki pieprzyk mi się zrobił, który zresztą notabene potem normalnie zeszło i tak dalej, nie? Także tu trzeba nawet z muzyką uważać, żeby nie dać się wciągnąć. Bo ja też, no wiadomo, jako człowiek w świecie różne miał tam wygłupie swoje życie. Też pracując w dyskotece, tak jak mówię, 4 lata, no to też to we mnie jakoś tam tańczyło, prawda, przez pewien czas. Ale potem jak się nawróciłem, no to wiadomo, wszystko odeszło, to nowy człowiek. Ale później diabeł swoje jednak chciał jeszcze w jakiś sposób walczyć. A tu akurat się odwróciło w ten sposób, że to jeszcze przydało mi tylko wiary, że rzeczywiście to, o czym Biblia mówi, jest prawda. To nie są żadne jakieś tam wymyślone przez ludzi historie, tylko to po prostu jest prawda. I trzeba po prostu się modlić i uważać i nie dać się, że tak powiem, podejść przez diabła, nie? Myślę, że dobrze by było powiedzieć o dwóch kwestiach. Jedna jest taka, że w jakiejś mierze, jako dzieci Boże, jesteśmy bezpieczni, jesteśmy chronieni, bezpieczni i tak jak Sławek mówi, żeby wszędzie nawet cienia się nie bać, pewnych rzeczy rzeczywiście nie musimy się obawiać, tak? Ale bardzo wiele się czyta o niebezpieczeństwie zwiedzenia. Czyjś telefon? To twój, dziękuję. I tak jak na przykład powiedziałeś ciekawą kwestię muzyki, tak? Muzyka była jednym z tematów, który poruszaliśmy, gdy chcieliśmy rozmawiać z władzami Kościoła Zielonoświątkowego, tak? Że to jest poważna sprawa. Bo widzimy, że różna muzyka się pojawia w Kościele i pytanie, czy dlatego, że jest w zborze, to jest bezpieczna, czy może jednak ta szkoła, Christ for the Nations, tak? Jeśli to jest prawda, co tam mówił ten brat, no to te rytmy różne, to było też jakieś takie psychomanipulacje, jakieś mogło to mieć też duchowe jakieś wpływy. Zresztą, gdy są różne takie historie, że właśnie gdy te duchowe wpływy na pewno są, temu nierzadko towarzyszy jakaś taka muzyka, tak? Także to jest niebezpieczeństwo. I jeżeli jest niebezpieczeństwo bycia zwiedzonym i jesteśmy wzywani do tego, żebyśmy byli czujni, to jednak to niebezpieczeństwo jest. I jak prawdą jest, że nie musimy się za każdym rogiem bać, że ten diabeł na nas wyskoczy, to jednak czasami w swojej nieświadomości, w swoim braku czujności, może w pewnym osłabieniu duchowym, jesteśmy jednak na coś narażeni. Więc to Sławek powiedział, jeśli trwamy w Chrystusie, jeśli słuchamy głosu pasterza, to On nas będzie strzegł. Bo w jaki sposób mamy się ustrzec przed zwiedzeniem? W jaki sposób możemy nie pójść za głosem obcych? Kiedy znamy głos naszego pasterza. To jest dokładnie to. Więc zagrożenia duchowe są nie tylko właśnie tutaj, jak tutaj już zaczęliśmy od nakładania rąk, ale zobaczcie, ile jest różnych tych możliwości wpływania na nas. Wkładanie rąk jest już jakimś takim elementem bardzo no, nieprzypadkowym, powiem. Nie takim, że nagle ktoś na ciebie zły wyłoży ręce. To raczej mało prawdopodobne. To raczej wiąże się już z innymi problemami, wynikającymi od tego najprawdopodobniej, że gdzieś oddaliliśmy się od naszego Pana. Że gdzieś albo właśnie grzech, ile razy to widzieliśmy. Ludzi, którzy chodzili z Panem, ale załóżmy, że nagle, znaczy nagle, to raczej nigdy nie jest nagle, ale w pewnym momencie uwikłali się w jakiś grzech. I przez to, że uwikłali się w grzech, otworzyli się też na różnego rodzaju dziwną duchowość, bo ten grzech ich zaślepił. Ten grzech sprawił, że przestali być duchowo czujni. Czyli tutaj mamy niebezpieczeństwo oddalenia się od Pana Jezusa. Jeżeli jesteśmy blisko w Jezusie, to mamy właśnie te różne obietnice, które mówią nam, że mamy pomazanie, które nas o wszystkim poucza. Jan pisze w swoim liście. Mamy pomazanie od Świętego, które nas poucza. Duch Święty jest tym, który nas koryguje, pokazuje różne rzeczy, uczula, nawet czasami nie wiemy, tak? Mamy właśnie ten niepokój jakiś, nie potrafimy nawet wyjaśnić, ponad nawet naszym zrozumieniem czasami. Jest jakieś poczucie duchowe, że coś jest nie tak, albo właśnie w drugą stronę, że wchodzimy gdzieś i od razu jakaś duchowa więź jest jakieś poczucie wspólnoty ducha. Więc tutaj mamy te różne rzeczy. Natomiast te wszystkie ostrzeżenia, w jakim kontekście są do nas mówione? W takim, żebyśmy nie spali, żebyśmy nie lekceważyli grzechu, żebyśmy się nie oddalali, czy tak się sprawy mają. Dokładnie. Czyli to jest kwestia czasami, to nie jest kwestia, że nie wiem, na wyczucie. No oczywiście, że nie. Czyli trzeba dokładnie zbadać. Tak, przychodzi ktoś, kto głosi nam fałszywą naukę, niebiblijną, to jest zwodniczy duch za tym stoi często, tak? Więc wiadomo, że wtedy musimy dać odpór fałszywej nauce. Jeśli jest fałszywa nauka, to mogą być zwodnicze duchy. Tak. I teraz wróćmy do naszego tematu. Trafiamy do zboru, gdzie jest w zwyczaju, że wszyscy na siebie nakładają ręce, jeden na drugiego. Połóż na rękę na brata po prawej stronie i módlcie się o siebie nawzajem. No, błogosławieństwo, zdrowie, taka praktyka. Ale to tak nie jest na wejściu raczej, nie? Właśnie, bo to już... Nie, bo tutaj myślę, że... Ale jak, na jakim wejściu? Nie, no bo jeżeli... Kiedy coś takiego się pojawia? W jakim momencie taka modlitwa się pojawia? No raczej to jest już... Kiedy już widziałeś, co tam oni prezentują, co oni wierzą, co tam się dzieje. No słyszałeś, jak się modlą, widziałeś, jak uwielbiają Boga, machają flagami, skaczą, wiesz... Kobiety krzyczą i się trzęsą, no i po prostu jest... Mężczyźni jest też tak. Czasami... ale jak już siostry... Ale nie, poczekaj, bo przyjaskrawiłeś sprawę, a ja bym chciał zwrócić uwagę na... Bo może znaczy, być tak, jeszcze tylko dokończę. No. Chodzi mi tylko o coś takiego, że raczej, jeżeli jest, wiesz, widać, bracia się modlą, jest zdrowe nauczanie... jest wszystko w porządku i nagle teraz mówi, no to teraz połóżcie na siebie wszyscy ręce. No. Czegoś takiego raczej nie będzie. A dlaczego? Znaczy, to już jest faktycznie jakaś diabelska pułapka. Ale zazwyczaj takie rzeczy mają miejsce w kontekście. Ale nie, poczekajcie. Bo w ogóle, czyli odpowiedź na pytanie, czy nakładanie na siebie nawzajem rąk jest właściwe, nie. My zgodnie chcemy odpowiedzieć, że nie jest, tak? Nie jest raczej dziwne, że... No ale tak poczekajcie, na jakiej podstawie? Że Bóg ustanowi pewien porządek, że to raczej ten, że są ludzie, którzy są ustanowieni, jest, ja bym powiedział, taka jakby sukcesja pewna, że są ludzie, którzy są ustanowieni i oni rządzą tym zborem, a nie na zasadzie takiej troszkę, ja bym powiedział, już wtedy partyzantki, że każdy z każdym. Czyli dochodzimy do stwierdzenia, że nakładanie na siebie nawzajem rąk nie jest biblijne. Czyli jeżeli siostra Agnieszka będzie się chciała pomodlić o siostrę Jagodę na spotkaniu modlitewnym i położy na nią rękę, położy dłoń, to to jest niewłaściwe, niebiblijne. Nie. To jest właściwe. A, no dobra, a poczekajcie. To nie tak łatwo. Jeżeli to jest właściwe i biblijne, to teraz siostry są w większym gronie. I ta siostra zobaczyła jedna, że ta kładzie na nią rękę i się modli o nią, to ta też położyła na tą i wszystkie położyły na siebie ręce i ktoś wejdzie brat Paweł i powie, co wy tu siostry robicie, się ręce na siebie wszystkich wkładacie, przecież to jest niebiblijne, to jest niewłaściwe. A przed chwilą stwierdziliśmy, że jest. Nie, spokojnie. Nie. To są pytania. Ale zważaj, bo ty mówisz w ogóle inne sytuacje i nikt nie może odpowiedzieć. To będzie to następny. Bo jeżeli na coś powiemy tak, to w którymś momencie dochodzimy do sytuacji, kiedy już to tak nagle staje się nie. Bo przedstawiłeś jakby tutaj kilka różnych scenariuszy w różnych, z różnym składem. Co innego jest, kiedy idziesz do jakiegoś zboru, gdzie nie znasz ludzi, nie wiesz, kto to jest i wszyscy na siebie nakładają ręce w jakimś momencie. Dla mnie wydaje się, że raczej już było wiele sygnałów, które by to poprzedzały. Ale może nie, może faktycznie wszystko do tej pory było super, tak jak mówisz, nagle to się to pojawia. I wtedy rzeczywiście rodzi się konsternacja. Natomiast ja zazwyczaj, jak już takie w czymś takim widziałem, to już tam było wiele różnych innych sygnałów. Okay. Natomiast co innego jest, kiedy bracia, którzy się znają, siostry, które się znają, zdecydują tak się pomodlić, wkładając na siebie ręce. Ja w tym nie widzę problemu i nie powiem, że to jest nie w porządku, bo to jest jakiś gest wspólnoty. Tak? To włożenie rąk w tym momencie nie ma charakteru dla mnie jakiegoś takiego, że teraz Agnieszka jest w ten sposób starszą zboru czy coś takiego, tylko siostra z siostrą się modli i po prostu czy podają sobie ręce, czy włożą na siebie ręce w takim akcie przyjścia do Pana Jezusa i w Jego imieniu znowu tak, modlitwy. Nie widzę biblijnego zakazu, żeby siostry nie mogły tego robić. Tak, bo jest ci, którzy uwierzą. Czyli siostry, zakładam, też uwierzą. I teraz mamy tą samą sytuację. Tu mamy na poziomie komórkowym. I znajomych sióstr. Znajomych sióstr, ale w zborze siostry się znają. I teraz ta siostra położyła na tą podczas modlitwy, ta położyła na tą, a ta położyła na tą, modlą się i brat otwiera oczy i patrzy, że wszystkie siostry trzymają nas sobie jedna na drugiej ręce. Ale skąd by im to do głowy przyszło? Jak? Skąd by im to takim zdrowym siostrom do głowy przyszło? Ale nie, poczekaj. Nie, ludzie, nie możecie tego storpedować, bo jeżeli siostra się modli o siostrę na spotkaniu modlitewnym, to czy nie może się na nabożeństwie pomodlić? Może on tego nie zrobi, bo to jest inny właśnie to już inne spotkanie. Inaczej się czują na spotkaniu siostrzanym, kiedy są 2, 3, 5, a inaczej się czują w zgromadzeniu, kiedy jest tam spór. Nie będą na spotkaniu siostrzanym, że wchodzisz, ale wszystkie siedzą w kółku i każda na każdej trzyma rękę, to okej? Okay? Nie, no pewnie, że dalej poczekałbym, bym zapytałbym, o co chodzi. No bym tak nie wyskakiwał, że coś tu nie tak. No. Po prostu bym nie, znowu, słuchajcie, żeby bo tam siedziało. Możemy sobie, bo to jest nawet śmieszne, ale to jest. No. Bo ja myślę, że ty zresztą tak przedstawiasz jako jakiś taki rytuał, że to jest, jeżeli tak zrobią, to tak, jeżeli tak, to tak, ale przecież nasza wiara w ogóle w całości, w ogóle na tym nie polega. Bóg przedstawia w Biblii pewne sytuacje, daje się nad nimi zastanowić i nie jest to wszystko jedno. Znaczy, to znaczy prowadzi nas pewna droga, ale też jest jakieś rozróżnienie tego, że po prostu ty przedstawiasz takie sytuacje na przykład nierealne, które się tutaj nie zdarzają. I też na początku powiem, tutaj się nie zdarzają, ale w innej społeczności ale tak, siostry już mają zwyczaj kłaść na siebie ręce ale podczas modlitwy. Wynika to z czegoś. Z troski, z miłości wzajemnej. O nauce, czyli jakaś nauka jest jakaś nauka. Mówiliśmy o nauce właśnie tego kościoła. To też trzeba głębiej się przyjrzeć, z czego to też wynika. Ale też chciałbym poruszyć wtedy taki drugi temat, z drugiej strony, jeżeli twierdzimy, że nakładanie rąk przez starszych, że w celu zdawania Ducha Świętego, jest biblijne, przez starszych, przez uprawnione osoby, to na początku stwierdziły, że w naszym zborze tego się nie robi. A to teraz powstaje z drugiej strony. Dlaczego tutaj, jeżeli jest biblijne, to dlaczego wtedy nie robimy tego? I myślę, że to jest... Nie, no robimy to. Ważniejsze, no. Zawsze się Adam modlimy. Jak ludzi chrzcimy, to wkładamy ręce. W naszym zborze nie Nie, nie. To Adamowi zwyczaju. Chyba chodziło, że nie mamy zwyczaju, żeby wszyscy na wszystkich. Żeby wszyscy na wszystkich. Tak, tak. W tym sensie. A tutaj wkładamy ręce przy różnych modlitwach. Tak. Nawet bardziej w komunie gdzieś jakiś hipisowski. Coś takiego. Ja myślę, Adaś, że tak jak tutaj, jak jeżeli widzę, że jest tam Jagoda, widzę, że jest tam Agnieszka i się modlą, to raczej jestem spokojny, bo znam te siostry i wiem, że one nie będą uczestniczyły w czymś niewłaściwym. Zakładam. Dlatego później się dopytam, a na pewno bym nie zainterweniował i bym nie przeszkadzał i bym nie robił zadymy. Tak. Natomiast bym się później upewnił, żebym chciałbym wiedzieć, co się wydarzyło, bo może właśnie coś takiego się tam działo, Duch Święty jakoś pobudził ich serca do takiej modlitwy i teraz no absolutnie bym się teraz nie ważył kwestionować czegoś takiego. Natomiast tak jak mówisz, w jakichś społecznościach się dzieją różne takie rzeczy i zawsze siostry na siebie wkładają ręce i coś takiego robią, bo to z czegoś wynika. Mają jakąś naukę wtłoczoną, czy sprzedaną, czy jak to nazwać, nauczoną, że one tak robią, bo wierzą, że w tym jest moc, że to jest jakaś konieczność, potrzeba, przekazywanie czegoś. I no to nie widzą w tym nic złego, bo na chorych ręce kłaść będą, ci wyzdrowieją. No i nie widzą w tym nic złego, to, bo ja nie możemy tego, że tak powiem, zdemonizować. Złego, tak, oczywiście. Bo teraz, żeby nie zrobić, to się nagrywa, tak? Ktoś inny to posłucha. Jest w społeczności ogólnie zdrowej. Jest zgłoszona biblijna nauka. I do tego, może tak nie jest, ale wydaje mi się, że mogłoby tak być. I do tego mają jeszcze na dokładkę taką praktykę, że połóżmy ręce na braci, pomódlmy się. Nie widzisz nic innego, nie widzisz tam ćwierkania, czy tam gdakania, rzucania się, ale po prostu taki dodatkowy gest jeszcze miłości. I jeżeli my to storpedujemy teraz, powiemy, no nie, że to jest niebiblijne. No nie. No ale, no bo właśnie... Nie, bo przedstawiłeś wcześniej inną sytuację. Przedstawiłeś sytuację zboru, gdzie jest dużo ludzi i wszyscy o wszystkich się modlą. No. Ale jeżeli tutaj mamy jakieś spotkania znowu sióstr, które się znają, braci, którzy się znają i oni zazwyczaj tak się modlą, że wkładają na siebie ręce, to chyba nie będziemy się z tym spierać, jeżeli mają zdrową naukę, są to ludzie kochający Pana Jezusa, chodzący z Nim w sprawiedliwości, no to przecież nie będziemy teraz mówili, że tak nie mogą się modlić. Czy... No tak, ale bo teraz to, co powiedziałeś, można spokojnie zaanektować na normalne nabożeństwo, gdzie jest 458 osób i jest czas modlitwy i dobry brat zachęca, żeby z miłości jedna osoba modliła się o drugą. Ale pośród 458 osób może być kilku właśnie jakichś dziwnych ludzi. A, czyli nie, to nie byłoby właśnie... Realny przykład? Wiesz co, ja bywałem w różnych społecznościach. Gdzie dobry brat proponuje 400 osobom, żeby każdy na każdym... No dobra, to czekajcie. Nie, spokojnie. No to o takiej dużej społeczności mówimy i mówimy o dobrym bracie, który proponuje taką praktykę. Czy takie rzeczy to jest faktyczna sytuacja, czy to jest... No nie, jest wyimaginowana, ale słuchajcie, bo żeby nie popełnić błędu, jeżeli w społeczności 20-osobowej, gdzie ogólnie się znamy, ale też nie wiemy dokładnie, czy ten brat akurat nie jest w jakimś, nie wiem, upadku, czy coś w grzechu. Mhm. I mamy taką praktykę tej modlitwy z nakładaniem rąk. No więc właśnie czegoś takiego nie będziemy praktykować. Właśnie o to chodzi, że tutaj chociażby z tego względu, co powiedziałeś, nawet w gronie 20-30 osób raczej nie będziemy zachęcali do takiej modlitwy, żeby teraz wszyscy o wszystkich się modlili, bo nie wiemy, w jakim stanie wszyscy są. I chociażby to nam powinno podpowiadać. Czyli jest niebezpieczeństwo nakładania rąk. Niebezpieczeństwo, ale to wtedy, wiesz, może się przerodzić w coś niezdrowego. No, to jest coś niezdrowego, że to jest takie... Czemu to miałoby służyć, żeby teraz wszyscy się o wszystkich modlili, kiedy nie znamy stanu wszystkich? To właśnie, to, że nie znamy stanu serc wszystkich, a wiemy, że właśnie raczej chyba wiemy, że zazwyczaj no, są jacyś słabsi w wierze. I teraz im coś takiego proponować, od nich czegoś takiego oczekiwać, no myślę, że właśnie z tego względu nie. Czyli dochodzimy do stwierdzenia, że jeżeli ktoś wkłada na ciebie ręce, kto na przykład ten przytoczony żyje w jakimś grzechu, to co? To wtedy jest to jakieś niebezpieczne dla mnie? Raczej dla mnie nie jest to niebezpieczne, ale, no, ale to ma sens. Właśnie o to chodzi, że robimy wszystko dla chwały Bożej. Robimy wszystko, żeby to się Bogu podobało. Więc tego typu pomysły same w sobie musimy się zastanowić, czy to ma biblijne podstawy. Jeśli coś nie ma biblijnych podstaw, a widzimy tutaj jakieś takie elementy, które... No, czy chciałbyś, żeby się o ciebie modlił ktoś, kto wątpliwy ma... Ale jeżeli mówisz, że to nie ma dla mnie żadnego złego wpływu, może mieć tylko dobry, tak, jeżeli to jest dobry brat, bo dobry brat przyniesie dobro. Jeśli nie ma żadnego pozytywnego wpływu, to ja już nie chcę w tym uczestniczyć. Szkoda czasu na coś, co nie ma gwarancji pozytywnego wpływu. Jeżeli spotykamy się, to robimy tylko te rzeczy, które wiemy, że mają gwarancję Bożego błogosławieństwa i nie wymyślamy niczego, co nie ma Bożego wyraźnego wskazania, żeby to robić. Więc to, co Bóg nam mówi, żeby robić, to wiemy, że za tym stoi Boże błogosławieństwo. I szkoda nam czasu na wszelkie właśnie jakieś pomysły ludzkie. A to jest pomysł ludzki, żeby wszyscy na wszystkich ręce wkładali. Po prostu to nie ma biblijnego uzasadnienia. Nigdzie nie widzimy takiej zachęty, takiej praktyki. Więc po co? Czyli bardziej idziemy w kierunku stwierdzenia, że skoro nie czytamy o takiej praktyce w Biblii, to tego nie róbmy. Tak jak na przykład modlenia się wszyscy językami, gdy nie ma tego, który by tłumaczył. Wręcz jest napisane, żeby tak nie robić. I nie rozpatrujemy tego pod takim kątem, że grozi nam w związku z tym jakieś niebezpieczeństwo. Tak. No to okej, no to tak, możemy na to patrzeć, tak? Ale czy w związku z tym chcemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni, gdy ktoś włoży na nas rękę? Czy Bogusia była zagrożona nałożeniem ręki przez tą niewiadomą Chinkę? Czy no, nie była? Tak, chyba tak, no bo później opowiada, że znaczy zagrożona w jakim sensie znowu. Samo nasze takie, myślę, współuczestnictwo w czymś, czego nie rozumiemy, z czymś, do czego mamy niepokój, no chyba już jest niewłaściwe, tak? Bo mamy to, co się dzieje między nami, powinno się dziać w pokoju. Jest napisane, żebyśmy nie robili niczego bez przekonania. Czyli musimy mieć jakieś przekonanie. Jeżeli mamy jakiś niepokój, czy wręcz przekonanie, że coś jest nie tak, no to tu jest, myślę, zagrożenie przeciwko własnemu sumieniu nawet. Niekoniecznie, że ona tam by coś nie wiadomo co złego z nią zrzuciła, ale sam fakt, że uczestniczymy w czymś, co do czego mamy wątpliwości. Nie powinniśmy uczestniczyć w czymś, do czegoś mamy wątpliwości. Jeżeli coś nas niepokoi, coś tam nam nie gra, to nie bierzmy w tym udziału, bo Duch Święty prawdopodobnie nas powstrzymuje przed tym. I teraz dlaczego, jak? Może to być kwestia tylko naszego posłuszeństwa, a może rzeczywiście jest coś, czego nie rozumiemy, coś jakiegoś jeszcze, no, co tutaj może mieć jakiś wpływ, nie wiem, jakiegoś właśnie próby przekazania nawet czegoś, co nie chcemy nawet tego, no po co nam, nie? Ja bym nie chciał, żeby tam, jak mam o pewnych ludziach jakieś tam obawy, tak, o pewnych kaznodziejach i choćbym był, nie wiem, z jakiegoś powodu na spotkaniu, w którym działyby się przez ich ręce rzekome cuda, to bym nie chciał, żeby oni o mnie się modlili. Po prostu. Nie dlatego, żebym się bał o siebie, że nie wiadomo, co mi dadzą, ale jaki sens byłoby teraz modlić się, żeby Krzywy czy Błaszkiewicz czy inni na mnie ręce wkładali. No po prostu takich ludzi nie chcę, żeby się do mnie zbliżali z modlitwą swoją. No, bo dlatego, że mam problemy z ich nauką, mam problemy z ich pewnymi rzeczami, które wyrobią. Więc tutaj myślę, że to o to chodzi, że nie mamy nic wspólnego z tym, co uważamy za niewłaściwe. Czy to ma wymiar grzechu, czy złej nauki, czy czegokolwiek takiego. Nie? Chyba o to chodzi. Dużo rzeczy zostało powiedzianych i myślę, że wartościowych, ale ja do końca nie znajduję odpowiedzi na różne pytania. Czy Bogusia była zagrożona? Bo możemy sobie tak pogadać, tak? Ale czy była rzeczywiście? Bo to, że jej coś tam nie pasowało duchowo, to być może to by było, Pan Bóg ją przestrzegł, ona tak się zachowała, jak się zachowała i tamta na nią ręki nie włożyła. I pytanie, co by było, gdyby włożyło? Tak? Myślę, że była zagrożona, bo później co ta kobieta zrobiła, nie? Zrobiła dwór i... Czyli jakaś duchowa myślę, że sprawa była. I pan... Ale to w ogóle nie prawidłowe, żeby kobieta się modliła o napomnienie, ale co tu jeszcze dla mnie jest zagadką? To było spotkanie o napełnienie Duchem Świętym. I pastor o tym wiedział, no i pozwolił kobiecie. No się zastanówmy nad tym, czy rzeczywiście... I właśnie tu z Basią o tym rozmawiałam. Ja mówię, Basia, ale słuchaj, to jest na co tak było, dlatego dla mnie to jest niebiblijne. A Basia mi wtedy mówi tak, no ty głupoty opowiadasz jakieś tam. Nie, ja znam, Kukca to jest kochana siostra, to jest taka wspaniała, no i to. I później minął rok i Basia mówi, na zbór założyłeś u siebie w domu i wszystkich młodych ludzi odeszli. No. A ten zbór, który ona założyła, to później się rozpadł. Rozpadł i pełno rozbitków takich, nie? Niektórzy ale to potem ten pastor, że tak powiem, tego zboru dowiedział się o tym, czy nie? Czy on coś, jakąś interwencję zrobił, czy... Nie, no on wiedział, on pozwolił na takie, takie spotkanie. On wiedział o tym, że to spotkanie jest o napełnienie Duchem Świętym i oni nie mieli z tym problemu ludzie. Nie wiem, nie znam tej osoby. Ja wiem, to takie jakieś dziwne, że jest pastor, są starsi zboru i zlecają, że tak powiem, to były same kobiecie. To były same kobiety. To no było spotkanie takie same kobiety. Ale to było spotkanie o napełnienie Duchem Świętym. No właśnie, czyli potem był owoc tego poroku. No. Tylko teraz pytanie, czy z takiej sytuacji możemy teraz wyciągnąć wniosek, że każde spotkanie sióstr, na którym jakaś siostra modli się o inną siostrę, o napełnienie Duchem Świętym, czy to jest niewłaściwe? Czy tutaj wyciągniemy taki wniosek i czy mamy na to biblijne uzasadnienie, żeby stwierdzić, że siostry nie mogą modlić się o siostry o napełnienie Duchem Świętym? Znaczy równie dobrze można zadać pytanie, czy jest w Biblii taki fragment, który mówi o tym, że tak może być. Mm-hmm. Ja nie znajduję. Nawet w Dziejach Apostolskich. No, tutaj mamy braci, że zdecydowanie w Nowym Testamencie. No, odwoływał się do tego, że jednak to mężczyźni, bracia mają pieczę nad zborem. Tyle, że na przykład weźmy takie sytuacje w krajach na przykład jak Indie, czy w innych krajach, gdzie kobiety zwiastują kobietom Ewangelię, bo nie jest właściwe, żeby kobieta rozmawiała z mężczyzną, więc tam mężczyźni rozmawiają z mężczyznami, a kobiety rozmawiają z kobietami. Załóżmy, jakaś kobieta się nawróci, ale jej mąż nie pozwoli, bo on nie jest wierzący, nie pozwoli jej nigdzie pójść do zboru, ona ma tylko kontakt z tą siostrą. I teraz czy ta siostra może się o nią pomodlić, żeby była napełniona Duchem Świętym, czy w takiej sytuacji nie może, bo brat to musi zrobić? Ja bym tutaj był ostrożny, żeby teraz... To jest troszeczkę inna sytuacja. No więc mówię, ja mówię o pewnych sytuacjach, czy w więzieniu, tak? Mamy w więzieniu kobiety, które wierzące są z niewierzącymi kobietami i głoszą im Chrystusa. Te kobiety się nawracają, czy one mogą je ochrzcić, czy mogą je zanurzyć w wodzie, czy mogą się modlić o chrzest w Duchu Świętym. Ja bym absolutnie nie stawiał przeszkód w takich sytuacjach. Tylko co do niego są sytuacje takie... Takie ekstremalne, gdzie nie ma... Które są wyjątkowe, a co innego, jeśli jest sytuacja, o której mówi Biblia, jak powinien być prowadzony zbór. Tak, to są tak. Dwie zupełnie różne rzeczy. Tak, więc tutaj mówię, że żebyśmy też nie zrobili reguł takich, wiecie, zbyt sztywnych, w których... tylko trzymamy się pewnych norm, które są w normalnych, powiedzmy, sytuacjach właściwe. Ale są sytuacje, w których... Takie siostry mogą poczekać, nie nabrać. Nietypowe, bo też w Biblii widzimy takie sytuacje, gdzie Bóg pewne rzeczy robi nietypowo. Mamy Dawida, który bierze chleby pokładne i inne tego typu sytuacje, które są nietypowe i widzimy, że Bóg nie ma z tym problemu, bo jest wyższa rzecz, która sprawia, że ta pomniejsza schodzi na drugi plan. Więc tutaj też mówię w tym sensie, nie? Żebyśmy nie osądzili naszych braci czy sióstr, którzy są w pewnych sytuacjach i tak rozpoznają Boże wolą w tych sytuacjach. Jezus powiedział, nie jest szabat dla człowieka, ale człowiek dla szabatu. Pytanie, czy jesteśmy teraz mądrzejsi o jakieś stwierdzenie, tak? Że nakładanie rąk na siebie podczas nabożeństwa w geście błogosławieństwa jeden drugiego to jest coś, czego nie będziemy robić, bo o tym nie czytamy w Biblii i dlatego tego nie będziemy robić, czy nie będziemy tego robić, bo jest niebezpieczeństwo, że to nałożenie rąk jednak może przynieść jakąś nam duchową szkodę poprzez gest fizyczny, duchową szkodę. Znaczy, nie, chyba to jest znowu jakieś zasady. Ja bym się bał ustalać, bo załóżmy... Każdą sytuację trzeba, jak to się mówi, oddzielnie przedstawić i dać rozwiązanie. Znaczy, Bóg daje rozwiązanie. Na naszym nabożeństwie modlimy się, jest czas modlitwy. I załóżmy, że jakaś siostra wie o sytuacji drugiej siostry, że coś tam ta przeżywa, że z czymś się zmaga. Ona tylko o tym wie. Rozmawiały o tym wcześniej i w czasie tej modlitwy do niej podejdzie i położy na nią rękę i się o nią pomodli. Bym tutaj nie powiedział, że ona zrobi coś niewłaściwego. To nie jest zaaranżowane przez starszych. Zgadzamy się raczej. No. To jest po prostu jakaś tutaj sytuacja między nimi. Natomiast co innego jest, mówię, kiedy jakaś obca osoba do ciebie podchodzi, której ty nie znasz, na ciebie wkłada ręce, nic z tego, nic owego, no to coś jest nie tak. No. Więc tutaj musimy, mówię, każdą sytuację chyba, tak jak Sławek mówi, indywidualnie jednak rozpatrzyć w świetle tego biblijnego nauczania, które mówi nam o nakładaniu rąk w różnych sytuacjach, więc wierzymy, że z zasady jest to biblijne, natomiast są pewne sytuacje, w których właśnie albo jest to jakimś ludzkim pomysłem, żeby coś zrobić, czego Biblia nas nie naucza, albo inicjatywą jakichś pojedynczych osób, które mają jakąś swoją wizję nakładania tych rąk, czy robienia czegoś innego i wtedy raczej będziemy mieli z tym problem, nie? Jeżeli to są osoby, które nie są dla nas wiarygodne, czy jakieś nie wiadomo skąd się wzięły, pojawiają się i nagle tu chodzą i nakładają ręce na ludzi. To wtedy mamy problem z tym, nie? Adam zadał pytanie, czy jest niebezpieczeństwo takie, jeżeli taka osoba biega i tam nakłada na ręce na innych. Jak biega, to zawsze jest niebezpieczeństwo. Może się potknąć, wywrócić, może nabroić, krzesło go przewraca. Nie bardzo niebezpieczne. Myślę, że tak, że jest niebezpieczeństwo. Ale nie w tym, że ona chodzi czy biega i nakłada te ręce, ale jest niebezpieczeństwo w tobie, że ty nie widzisz czegoś niewłaściwego w tym. Jeżeli już nie otrzymasz, nie widzisz jakiegoś błędu w nauce, chcesz to przyjąć, to już jest niebezpieczeństwo w tobie, że w tobie coś się dzieje złego po prostu. Że już jesteś na tej drodze do zwiedzenia. O to chodzi. A to sam gest i samo jakieś chodzenie, to, że ona coś ma, to nie może uczynić niebezpieczeństwa. Siostra już widziała jakiś błąd, że już błąd w doktrynie, że pastor pozwolił, że coś niewłaściwego się dzieje. Wtedy poczuła jeszcze uczucie takiego niepokoju, to już dodatkowo. I się po prostu zbroniła przed tym. Weźmy taki skrajny przykład. Był potwierdzony kilka razy. Weźmy taki skrajny przykład, ale myślę, że możliwy do tego, żeby się wydarzył. Mamy, załóżmy, tutaj jakichś satanistów w Wejherowie, którzy wysyłają do nas jakąś satanistkę, która będzie udawała naszą siostrę. Przyjdzie na nasze nabożeństwo, pięknie się ubierze, skromnie, przyzwoicie nakryje głowę chustką i popatrzy, jak my się modlimy, też tak się będzie modliła, będzie robiła to wszystko, żeby zdobyć nasze zaufanie. I w którymś momencie właśnie no, już poczujemy się z nią dobrze, ona z nami. Może nie, może Duch Święty nam to objawi i wyjdzie, ale załóżmy, że Bóg nas wystawia na próbę. Załóżmy, że pozwala jej tutaj między nami wejść i być wilkiem w owczej skórze, która tutaj coś robi. No i załóżmy, teraz gdzieś tam podchodzi do jakiejś siostry po nabożeństwie, czy tam do domu się do niej przychodzi i jej proponuje jakąś modlitwę, a ona już tam ma, ci wszyscy sataniści tam już coś robią i ona też. No i teraz, czy nasza siostra jest w niebezpieczeństwie jakimś duchowym, kiedy taka osoba na nią jakieś duchowe sidła zarzuca, robiąc coś takiego i teraz jej proponuje jakąś modlitwę, składa na nią ręce i tak dalej. Czy jest zagrożona, czy nie jest zagrożona? No nie, ja sobie nie zdaję sprawy. To jest niebiblijne, no przecież. No słuchajcie, my jak miłujemy, my ciągle obracamy się, żeby miłować bliźniego jak siebie samego. Ale musimy wiedzieć, że pierwsze przykazanie, pierwsze, najważniejsze jest miłować Boga. Nie bliźniego, tylko jest wyraźnie napisane, że będziesz miłował Boga. To jest pierwsze, najważniejsze przykazanie. I teraz jeśli ja mam ten fundament miłości do Boga, który się opiera na pewnym porządku, na pewnych prawdach biblijnych, to jest fundament, dopiero wtedy, bazując na tym fundamencie, ja mogę miłować swojego bliźniego, żeby nie było tak, że ja wszystkich będę kochał w koło, a będę robił wbrew Bożej woli. Tylko, że widzisz, ty mówisz o jakby lekceważeniu Boga, wiedząc, jaka jest Jego wola, a my tutaj mówimy o sytuacji, kiedy no, jesteśmy nieświadomi pewnych duchowy rzeczy. Duchowy podstęp jest jakiś. No ale to ta siostra, która przychodzi do zboru i nagle jakaś niewiasta, która pierwszy raz przychodzi nawet z chustką na kryciem na głowie, jest bardzo pobożna i tak dalej i proponuje jakieś... To nie musi być pierwszy raz, ona może przychodzić 3 miesiące, żeby tutaj Tak, jak ten wilk w owczej skórze. Udaje, nie, tak, modli się. Ja wierzę Słowu Bożemu. Słowo Boże wyraźnie mówi, że to, co jest w cichości knute, tak czy owak, wcześniej czy później, na pewno będzie... No ale może czasami tak. Później. Nie, czasami ale później. Na pewno nie na tyle później, że Bóg nie dopuści nigdy do tego, żeby człowiekowi się stała krzywda. Człowiek tylko musi się zgodzić na to, żeby krzywda się stała. Nie ma takiej opcji. Bóg zawsze... Okej, okay, no to jest jakiś konkret, którego tam możemy się trzymać, słowo, tak? Albo nie. Zawsze będzie objawione. Natomiast jeśli ktoś to zlekceważy, no to może rzeczywiście mieć problem. Ja myślę, że tutaj właśnie taka sytuacja wymaga... To jest jeden z takich przykładów, myślę, kiedy właśnie albo mamy Boże jakieś objawienie, albo na jakimś etapie zaczną się, coś zacznie nie grać. No bo jeżeli ona teraz, załóżmy, z tą siostrą się spotyka i modli się o to, żeby Bóg ją błogosławił i tak dalej, a ma tam jakieś nie wiadomo co w głowie, też bym nie widział, że tutaj nie wiadomo co się strasznego stanie. Ale jeśli ona zacznie jakoś tam coś zmieniać, gdzieś tam zacznie coś insynuować, zacznie, nie wiem, hipnotyzować, nie? Teraz siostro to... Właśnie do niej jakoś, bo to wtedy tutaj jest potrzeba naszej wrażliwości, żeby rozpoznać. No tak, co ale się tutaj dzieje. Masz coś widocznego. To jest widoczne. Ja tak, ale właśnie wiesz, o to chodzi. A to takie delikatne jest, nie? Tak wszystko dobrze i nagle taki jakiś mały kiks, nie? No tak, ale pytanie, czy ona musi posłużyć się tym, żeby ta moc diabelska na ciebie przeszła, no czy bez takie, tego może, też? A jest takie głupkowate, może coś lepszego będzie miała. No ale czekaj, nie. To już nieważne, co byśmy zrobili, czy to będzie jakieś gesty, których ty nawet nie zauważysz, jakieś diaboliczne, czy jak to powiedzieć, no diabelskie wpływy, bo temat w ogóle jest szeroki. Mamy jakieś figurki, które, gdy się nawracamy, jakieś figurki, jakieś szamańskie coś mieliśmy i teraz trzeba to wyrzucić, tak, bo nas to męczy, tak. Czyli w tym też jest jakaś moc, tak? Może, czy jest, nasze czy nie ma... przywiązanie do tego, właśnie dlaczego to mamy, skąd to mamy. Tutaj jest przeszłość tego, tutaj jest właśnie coś większego. Nie same figurki w sobie, tylko te figurki, co się reprezentują. One były do czegoś używane. Jest pewna rzecz, której musimy się odwrócić, pokutować i zerwać z tym, prawda? No tak, ale więc mówimy tak samo... o pewnej mocy w czymś. albo mocy w kimś i niebezpieczeństwie tej mocy w naszym życiu. Bo jeżeli jest tak, że nie musimy się niczego obawiać, to okej, no to spokojnie, wyluzujmy. Ale jeżeli jest jakieś niebezpieczeństwo i musimy być czujni i to, co Bogusia przeżyła, tak jak to powiedziała, to zabrzmiało w taki sposób bardzo wiarygodny, że było coś niebezpiecznego przez duże N, przed czym Pan Bóg ją ustrzegł w określony sposób. Jeżeli to zaakceptowaliśmy, no to rozumiemy, że jest niebezpieczeństwo. Gdyby to się nie wydarzyło, ona by była mniej czujna czy coś, to spotkałoby ją coś złego. Tak? Tego nie wiemy. No, ale nie, no, na razie odnosimy się do tego. Ale to tego by nie czekało wiemy. Coś złego, jakby poszła za tą grupą po prostu i bez nimi uczestniczyła razem. I to jest coś fizycznego. Nie możemy się bać jakichś klątw, jakichś rytuałów. Okay, no to właśnie... Jakby się tajemnego nakładania rąk, bo to nie należy do nas. To jest, my działamy w świadomości i w świadomości podejmujemy te decyzje i żadne jakieś klątwy rzucane, żadne jakieś figurki, wiemy, że to nie są bogowie, że nie mają żadnej mocy. Ale jeżeli nie jesteśmy nawróceni, posługujemy się jakąś czarną magią i za tym stoją demony, no to ci ludzie popadają w obłęd, nie nawróceni, ale no jeżeli mówimy o ludziach wierzących, no to w żadnym stopniu nie... Właśnie tutaj myślę, że tutaj człowiek wierzący będzie miał takie odczucia. Człowiek wierzący, tak jak tu rozmawialiśmy, jest jednak ten wpływ działania ducha. Dawaj. Ale taki może jeden przykład dam. Świąteczna choinka. Wiemy, że to drzewko jakoś tam było używane do jakichś pogańskich rytuałów. Zdajemy sobie z tego sprawę. Ale my uważamy, że na przykład jest ładne i chcemy sobie postawić na święta, bo jest klimatyczne. I teraz pytanie, czy to może być niebezpieczeństwem? Ale pytanie, w czym niebezpieczeństwo? Czy w samym tym drzewku, czy w nieposłuszeństwie Bogu, bo gdzieś tam mamy świadomość, że to jednak nie jest dobre, a robimy to, bo to nas pociąga. Dlaczego, tu jest pytanie. No drzewko można sobie pójść do lasu, ściąć, postawić w domu, przyozdobić i to może nie mieć żadnego związku z jakimiś pogańskimi rytuałami. Tylko, że my, znając historię, możemy, jakby wiemy, że taki też był kiedyś kontekst tego drzewka, ale my dzisiaj stawiamy sobie w domu i to jest ładne. I teraz pytanie, jak się do tego odnieść? Czyli bardziej bym odpowiedział, że tutaj jest kwestia jakiegoś nieposłuszeństwa niż niebezpieczeństwa, że to samo drzewko ma jakąś na nas złą moc, tak? Bo rozmawiamy tutaj o niebezpieczeństwach jakiejś mocy, które mogą na nas wpłynąć. Czyli uważasz, że wiedząc, jaki jest kontekst, jak kiedyś to było używane, nie powinniśmy na przykład takiego drzewka w swoim domu stawiać? Myślę, że to jest kwestia sumienia. No, jednego sumienie będzie wyczulone na to i on zareaguje na to. Drugi nie zareaguje, albo przynajmniej na razie jeszcze nie zareaguje, a kiedyś zareaguje. Przepraszam. To jest troszeczkę podobne, tak mi się wydaje, jak z jedzeniem, prawda? Że ktoś może na przykład nabyć naukę i są tacy wierzący naukę, że nie uważa, że ja jako chrześcijanin nie powinienem mieć wieprzowiny. I dla niego to rzeczywiście będzie grzechem nawet wręcz, jeśli ja zjem tą wieprzowinę. Weźmy to z tego Starego Testamentu, wytłumaczy po swojemu, albo raczej jemu wytłumaczą, no i trzyma się tego. Jeśli ma takie przekonanie, to faktycznie niech wieprzowiny nie je. To bym zalecał. Niech nie je wieprzowiny, skoro jest pewien, że jedzenie wieprzowiny jest grzechem. Natomiast inny człowiek, który powie, że no coś ty, przecież wyraźnie jest napisane, że jedzcie wszystko, co w siatkach to daje. I on się będzie tego trzymał. Ja na przykład się akurat tego trzymam i odnajduję się i z wieprzowiną, i z królikiem, i z krową, cokolwiek. A z kaszanką? Ja nie mam z tym problemu, bo bardzo nie lubię. Także... No, okej, no to w takim razie mieliśmy to, co powiedziałeś, tego wcześniejszego, czy to nasze sumienie powinno decydować o tym, czy czyjeś nakładane na nas ręce mogą nam zrobić krzywdę. Nie, tutaj bardziej jest kwestia jakiegoś porządku, takiej, ja powiedział, takiej bystrości duchowej, że Bóg dał mi swoje słowo, dał mi Ducha Świętego i dał swoje słowo, które mieszka we mnie. Ja jestem pewien, że Bóg w każdym czasie będzie wiedział, co ma mi podać, w każdej sytuacji. Wystarczy tylko tego, żebym się trzymał porządku Bożego. Czyli tak jak tutaj rozmawialiśmy, jak idę gdzieś indziej do zboru, dzieją się różne dziwne rzeczy, to ja będę w tym po prostu brał udział. Nawet jeśli oni mają takie przekonanie, okej. Okay. Jeśli mają takie przekonanie, niech sobie robią co chcą. Ja na przykład się trzymam swojego przekonania i nie będę tego robił. Natomiast tak jak tutaj przychodzę do zboru, wiem, że jest nauka taką, jaką ja uważam, że jest dobra, no to tego będę się trzymał, chyba że nagle ktoś by zaczął jakieś dziwne rzeczy opowiadać, no to nie. No. To i tutaj, Michał, mówisz pewnie znowu, samo choinka w lesie czy choinka na stole sama w sobie pewnie nie ma żadnej mocy. Natomiast właśnie cała ta kwestia naszych przekonań, tego, czym się różni choinka w lesie od na stole przyozdobiona bobkami. Dla jednego to jest wręcz chrześcijańskie. Są takie zbory, które nauczają tam historii Lutra, jak to on tam wprowadził te choinki do niemieckich zborów jako symbol zmartwychwstania i tak dalej. I oni kontynuują w ich mniemaniu chrześcijańską tradycję tej choinki w kontekście reformacji. Oni w ogóle nie sięgają głębiej dalej, wcześniej do tam jakichś pogańskich zwyczajów, tylko jakby się przenoszą do tego, co zrobili reformatorzy. I w ich mniemaniu to wręcz jest jakaś forma głoszenia Ewangelii, postawienie tej choinki, bo ona mówi o Chrystusie, o Jego przyjściu na świat i Jego ofierze. Więc dla takich ludzi nie sądzę, że jest jakieś duchowe zagrożenie, że ta choinka na nich sprowadzi jakieś straszne duchowe problemy, nieszczęścia. Natomiast dla kogoś, tak jak tutaj rozmawiamy, kto ma inne przekonania, który sięga gdzieś tam do historii Rzymu i tak dalej i postrzega to jako jakiś element teraz pogańskich tutaj zwyczajów i nie chce mieć z tym do czynienia, ale właśnie ze względu na dzieci czy na coś ulega wbrew własnemu sumieniu, no to jest problem. Nie? To wtedy dla niego tu jest problem. Nie w samej choince, tylko jednak w tym, co on robi, wbrew własnemu sumieniu i przekonaniu i takiemu ustępstwu i kompromisowi duchowemu. Czyli na przykład, jeśli już jest to wkładanie rąk, w Biblii jest napisane, są pewne wskazówki napisane, że jednak winni to robić starsi zboru. Taki jest porządek, to ja będę się tego trzymał i już nie będę za wiele kombinował, tylko po prostu się będę tego ściśle trzymał. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, czy o dni sabatu i tak dalej, to Biblia wyraźnie mówi, że to już wtedy faktycznie zależy od mojego jakiegoś tam sumienia, prawda? Czy poznania może bardziej. I czy ja zjem tą wieprzowinę, to nie ma to żadnego znaczenia, czy ja też jej nie zjem. To jest jakieś już wewnętrzne takie przekonanie danej osoby, której tej rzeczy powinna ona się już wtedy już pilnować. Jeśli ma przekonanie, że nie wolno jeść wieprzowiny, to nie można jeść wieprzowiny. Natomiast jeśli chodzi o jakiś już porządek w zborze, to tutaj raczej już nie ma za bardzo dowolności. Tutaj te pole manewru jest dużo mniejsze. Jednak trzeba się sztywno pewnych rzeczy trzymać, prawda? Żeby nie było tak, że w zborze jedni na drugich nakładają ręce i no to będzie tak jak ta modlitwa na językach, że przyjdzie ktoś tutaj, popatrzy i mówi, o, dajcie spokój, idę stąd. Jest co innego porządek, a co innego... Okej, rozumiem. A czy w takim razie ta odpowiedź odnośnie tej choinki to też się aplikuje do tego, co ty powiedziałeś o figurkach? Że ktoś się nawraca i ma jakieś figurki w domu i czy, bo zadałeś wcześniej pytanie, czy one mogą stanowić jakiś problem. I czy w nich może być problem? Odpowiadając na to, przytoczę historię, nie wiem czy prawdziwą, znam ją jako prawdziwą, tak? Ale ja tego głowy za to nie dam, tak? Że ktoś poświęcił jakieś dziecko diabłu, i zawiesiwszy jakiś tam medalik, czy jakieś coś tam. I to dziecko, nie wiem, czy to nie mówiła tego nawet ta Żaneta, to dziecko było przez lata i wydaje się właśnie, że przez diabła chronione, że w ogóle nie chorowało. I jakieś tam rzeczy się działy, ktoś we właściwy sposób to rozeznał, tego tam diabła zgromili, to zerwali i to dziecko normalnie zaczęło funkcjonować, przy okazji też chorować jakoś tam. Jeżeli jest to prawdziwa historia, to mamy sytuację, kiedy jakaś duchowa kwestia jest przy udziale jakiegoś fizycznego elementu. I wtedy mamy kwestię, że są rzeczy jakieś takie no po prostu fizyczne, ale duchowe, o tak bym powiedział. Myślisz, że jakby poznali, że to jest opętanie i się pomodlili i rzeczywiście byłoby działanie Boże, ale nie zdjęliby tego, jakby nie kojarzyli, że to jest związane z medalikiem, to by modlitwa nie zadziałała? Że to fizycznie to było zajebane? Nie wiem. Nie wykluczone, że to było częścią tego wyzwolenia. Tutaj widzimy w Efezie taką sytuację, że po zwiastowaniu apostołów oni zrobili tam ogień z tych ksiąg jakichś magicznych. Więc znowu tutaj jednak ufamy, że Duch Święty pewne rzeczy objawia, że Bóg prowadzi. I jest myślę wiele podobnych świadectw ludzi, którzy nawet po nawróceniu coś ich niepokoiło w ich domu. Jakiś element był, znowu lustro, jakieś tam coś i gdzieś coś było nie tak, że oni to odbierali, że coś z tym jest nie tak. I to wyrzucili i się uspokoiło. I teraz trudno jest nam to jakoś uzasadnić, wytłumaczyć, ale ufamy, że Bóg ich poprowadził, Bóg im to objawił i usunęli coś, co być może było gdzieś tam z czymś nieczystym związane. I tutaj myślę, że nam trudno jest czasami dojść jakoś tak jednoznacznie do tego. Natomiast wierzymy właśnie w to, że jak Duch Boży nas prowadzi, to krok po kroku nam pokazuje i daje nam pokój w pewnych sprawach, w innych daje nam niepokój, w pewne rzeczy każe nam zrobić i nie zawsze umiemy to wytłumaczyć, ale widzimy dobry owoc tego, więc no, robimy różne takie rzeczy, nie? Ja chciałbym się jeszcze odnieść właśnie do tej choinki, nie? Tak, no bo jest na przykład jeszcze inna mniej znana kwestia, na przykład ludzie mają kominki i mają takie złote szyszki na tych kominkach. Mhm. No i też to jest symbol płodności i symbol łaski Bożych. Tak. Takie kaszuczki? Takie złote szyszki na kominku, taka ozdoba. Tomek ma na przykład. Pozłacane, no. No taka pod srebrzanką pozłocone. I jeżeli... Tak. Pomalowana, no. Tak. No i jeżeli dla ciebie jest to jakiś znak takich łask Bożych, no to jest stanowcze złe. Na przykład ludzie mają powieszone w domu obraz Żyda, żeby ten przynosił im pieniądze. Żeby... wiadomo, że to takie... Tak, no to są takie zabobony. Jeżeli ty masz w domu ten obraz tego Żyda, że ci ten Żyd błogosławił pieniędzmi, no to wiadomo, że ty tego Żyda usuniesz. A jeżeli ten Żyd u ciebie wisiał gdzieś tam, no bo wisiał, bo nie zwracałeś, no to dla ciebie to nie jest żaden zabobon. Ty nie podchodzisz do tego. Jeżeli dla ciebie choinka w domu jest symbolem szczęścia i tak, świata zwiastowania dobra, no to nie wiem, czy to jest dobry symbol. Tak jak te szyszki, czy to są symbolem dla ciebie łask, szczęścia, czy ten medalik masz na szczęście dla siebie, no to wtedy to jest, wiadomo, że to jest złe, bo to no nie tak nauka prowadzi. Jest się bardzo późno zrobiło, ale jeśli mogę bardzo króciutko, bo przyszła mi ciekawa myśl o Bileamie i Balaku. Ten chciał, żeby ten przeklinał Izraela. Ale on Niby chciał, ale jednak tego nie zrobił. I zastanawiam się, to jest pytanie bardziej do pomyślenia niż do teraz rozmawiania. Gdyby on jednak przeklął, czy to przekleństwo nie miałoby mocy? To tylko tak... Ale on rzucam... nie mógł. Właśnie to jest cały czas, o czym mówimy. On tego nie mógł zrobić i wpadł na pomysł zmylenia ich świadomości na inne tory po prostu, żeby oni przestali wierzyć w Boga. Wtedy będzie mógł ich przeklnąć. No to jest cały czas krążymy wokół tego tematu. W Księdze Przypowieści jest taki wiersz, który mówi, że niesłuszne przekleństwo nie ma żadnej mocy. Że ono... Musiałbym poszukać tego wiersza, ale kojarzę, że jest taki wiersz, który mówi tam o takim przekleństwie, które nie ma, nie odnosi żadnego skutku. Okej. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje słowo, które pomaga nam rozróżnić to, co jest słuszne od tego, co jest niewłaściwe. Pokazuje nam drogę życia, drogę błogosławieństwa, a też przestrzega nas przed różnymi zagrożeniami, niebezpieczeństwami, zwodniczymi duchami, fałszywymi naukami. Panie, prosimy, byś w swojej łasce uczył nas Twojej drogi, też dał nam mądrość w obliczu tych różnych sytuacji, w których się znajdujemy, ludzi, z którymi się stykamy. Daj nam mądrość, abyśmy wiedzieli, co jest dobre, co jest Tobie miłe. Daj nam też łaskę, byśmy słyszeli wyraźnie Twój głos. Ten cichy głos w naszych sercach, kiedy odczuwamy właśnie jakiś niepokój, czy pozwalasz nam zobaczyć coś w taki niezwykły sposób. Jakkolwiek, Panie, zechcesz nas prowadzić, jakkolwiek zechcesz nas ustrzec od złego, daj nam wrażliwe serca, daj nam mądrość, daj nam łaskę, żebyśmy poszli za Twoim głosem, a nie dali się uwieść, nie dali się oszukać. Żebyśmy też mieli, Panie, mądrość i zdolność pomagać tym, którzy dali się zwieść, którzy z jakichś różnych przyczyn dali przystęp złemu do swojego życia. Daj też, Panie, nam łaskę i cierpliwość i mądrość, żeby im pomóc, żeby im wytłumaczyć, żeby wskazać na Twoje słowo. Prosimy o Twój ratunek, Twoją pomoc i też szczególnie modlimy się o te kościoły, Boże, które tak swobodnie, tak beztrosko wprowadzają różnego rodzaju praktyki, różnego rodzaju jakieś pomysły ludzkie, czy wręcz idą za głosem zwodniczych duchów. Modlimy się o Twoje światło, o Twój ratunek dla nich, o Twoją łaskę, opamiętania, żeby zobaczyli, że to nie jest Twoja droga, że to nie ma Twojego błogosławieństwa. Prosimy, byś w swojej dobroci ratował ich, oczyścił, wyrwał z tego, sprowadził, Panie, na drogę życia i Twego błogosławieństwa. Dziękujemy Ci, że jesteś Panem Kościoła i możemy z radością i ufnością polegać na Tobie, pomimo naszego ograniczonego zrozumienia i poznania. Dziękujemy za Twojego Ducha, który mieszka w nas i strzeże nas i prowadzi nas. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała. Amen. Amen. Amen. Chciałem króciutko powiedzieć o nakładaniu rąk, a się zrobiło